Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság mégpedig szerda este, legalábbis a délutánból az estébe hajlóan, két óra terjedelemben annak érdekében, hogy megvizsgáljuk társadalmunk, politikánk, kultúránk és a minket körülvevő valóság részleteit, illetve eszmét cseréljünk erről interaktív módon. 06303030881-es SMS szám ennek a fóruma. Hadd ragadja meg mindjárt az alkalmat és a mikrofont annak érdekében, hogy felszólítsak mindenkit, hogy az EB pályázattal kapcsolatban, a meglehetősen gyalázatosan elbukott EB pályázattal kapcsolatban saját impulzusait közölje velünk, mégpedig a 06303030881-es SMS számon, tehát minden észrevételt várunk az EB pályázatról, mégpedig a következő egy órában fogunk ezzel részletezően foglalkozni. Tehát 06303030881, kinek milyenek az impulzusai, ki az, aki sajnálja azt, hogy elvesztettük, ki az, aki a következő évek gazdasági, társadalmi prosperitásának reménységét meríti abból a tényből, hogy elvesztettük. Kinek mik az impulzusai, továbbra is mondom, 06303030881. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. A Demokrácia Részvénytársaság és a sport. Zászkalicki Marci a vonalban. Halló, halló! Hello, hello, szia Robi! Hogy viszonyul a részvénytársaság a sport ügyéhez? Nem úgy, mintha milliárdosok lennénk? Hát abban az értelemben, hogy az álmaink tekintetében szerintem igen. De nem olyan ez, mint amikor a fáraók, nem olyan ez, mint amikor a fáraók piramisokat építenek maguknak? Hogy a dicsőségüket zengje, zúgja az egész világ és az egész történelem? Hogy erről szóljon minden? Hát nézd, ez az optimista hozzáállás, a rosszabbik hozzáállás, hogy ilyen zsebbetömő akció, de ilyen nemzetközi szinten ez lett volna esetleg egy, hogy mondjam, egy következő koncepció. Tehát érted, tehát hogy irdatlan pénzek jöttek volna az országba, hogyha mit tudom én, itt bármi elkezdődik, de hát megint nem kezdődik el bármi, az a semmi se. Viszont lehet, hogy most ebben az esetben örülünk is kéne. Az a gyanúm, az érzésem. Én 5 percig szomorú voltam, aztán rájöttem, hogy lehet, hogy inkább boldognak kéne. Lehetséges, hogy az ebből a pénzből, amit most megspórolunk, fogsz tudni cipőt venni a gyerekednek például. Mit szólsz ez a felvetésemhez? Jó, de nem tudom, te milyen pénzről beszélsz, mert ezt senki nem tudja. Hát egy állami pénzekről van szó, tehát én egyetlen olyan magánvállalkozóról nem hallottam, egy ilyen projekt úgy szokott kinézni ugyanis, hogy egy csomó magánvállalkozó rögtön jelentkezik, hogy ő ebbe tenne pénzt, na de mennyit rak bele az állam, vagy az önkormányzat. Jó, és jó, akkor ezen így megosztoznak, csak itt én pont magánvállalkozókat nem láttam, viszont a költségvetésnek a hiányairól viszont úgymond tudok. Tehát itt, le van gatyásodva az egészségügy Magyarországon. Hogy Kóka doktor most egészségügy, beutazik és nem sportban. Tehát ez is egy létra, nem? És hogy a Kóka doktor számára ez nem jó létre, akkor azt jelenti, hogy nem jó üzlet. Tehát nyilvánvalóan... De minden esetre az érdekes, hogy ebben is nagy négypárti konszenzus volt, az EB rendezésben is. Nagy négypárti konszenzus. Tehát érdekes módon akkor, amikor hatalmas költségvetési lukak vannak, akkor, amikor el vagyunk adósodva, minden ár emelkedik, minden adó emelkedik, új adónemeket találnak ki, az egészségügy le van gatyásodva, a MÁV, meg én nem tudom hány közfunkciót képtelen ellátni az állam, és mi Európa-bajnokságot akarunk rendezni, és több ezres stadionokat akarunk építeni, több tízezres stadion, 30 ezres stadion, Debrecenben 40 ezres stadion, Újpesten, úgy, hogy 3000 szurkolója van a Debrecennek, 4000 szurkolója van az Újpestnek, rangadókon? Meg olimpiát is szeretnénk, meg sok minden más. Persze, azért. Mindent. Én azt olvastam egyébként a legvitesebb a hírszerzőn, hogy szocialista politikusok név nélkül persze szokás szerint azt mondták, hogy föllélegeztek, sőt általában még Gyurcsány is. Mert hogy úgy nagyjából decemberig esélytelenek voltunk, vagy talán őszig, és akkor mindenki azt gondolta, ez jó kampánytéma, akkor a gyárfást is meg lehet kicsit pörgetni itt a napkeltén túlmásút is, lehet kicsit barátkozni, lehet ezzel a kormányt is reklámozni, stb. Stb. De amikor bejött az, hogy esetleg tényleg van esélyünk, ugye az olasz okok miatt, tehát az olasz botrányok miatt, akkor általában mindenki összerelszen, azt emelni meg, mi lesz, hogyha még kérdezünk. Tehát, hogy tulajdonképpen, ez a szocialista politikusok is mondják, de tényleg itt titokban, hogy egyszerűen irodatlan nagy gáz lett volna. Tehát ez megint már a Gyurcsánynak egy ilyen mosolykampány, hogy megpróbáljuk, milyen jó fiúk, csinálunk egy, stb. Tehát erről szólt, ez egy média kampány volt gyakorlatilag, tartalom nélkül, és amikor kiderült, hogy két hónapra, mégis komolyan veszi azt ott kint valaki, akkor a fejlét rendben van, a előlap, hátsó lap rendben van, de tartalma nincsen, akkor kicsit berezeltek állítólag. Most persze kiderült, hogy megint csak helyére került a dolog a végére, tehát hogy azt hiszem rendben vagyunk, de hát szerintem érdemes elemezni, hogy mit gondoltok ti az egészről, a gyártásról, arról a média kampányról, amit láttátok, a kis videóbejátszóról, hogy ez hogy tetszett nektek, szerintem az tulajdonképpen katasztrófa. A horvátok ezt nem fogják megköszönni nekünk, szerintem ezt a lúzerséget. Ők választottak minket, érted? Ez ugyanolyan, mint a nász éjszaka után a mennyasszony a vőlegénynek szemrehányást tesz, hogy hát de ne haragudjál, ez nem produktum, és erre hát ne haragudjál, te meg azt mondtad, hogy holtodiglan, bocs. Jó, én azt nem tudom, hogy a horvátokkal pályáztunk még Orbánnal egyszer, ugye? Igen. Jól emlékszem? Igen. Az Orbán kétszer is pályázott, egyszer meg az osztrákokkal, hogyha jól emlékszem. Egyszer meg az osztrákokkal, most valamiért mégiscsak visszajött ez a... De nélkülünk mindenki nyerni tud. Tehát az osztrákok most nyertek a svájciakkal, az ukránok a lengyelekkel, szóval a horvátoknak is kéne találni valakit, mondjuk nem a szerbeket valószínűleg. Tehát hát rajtuk a románokat vagy a szlovákokat. Na, ideális, a bolgárokat, és akkor sima sinem vannak, mint a költő. Van itt egy kis hír a hvg.hu-ról, hadd olvassam fel gyárfás nyilatkozatát közvetlenül azon könnyes melegiben a döntésnek. A legjobb nyert, mert mindig a legjobb győz, mondta Gyárfás Tamás. A magunk részéről úgy érzem, amit lehetett, azt megtettük a győzelemért. A prezentáció mindenki a maximumot nyújtotta. Amikor megkérdezték tőle, hogy nem fáj jobb-e Lengyelországtól és Ukrajnától vereséget szenvedni, mint Olaszországtól, Gyárfás elsírta magát és kirohant a teremből. Most én nem tudom, hogy én egyébként nagyon sajnálom a pénzt erre az egész kandidálásra, és örülök, hogy többen nem fog kerülni nekünk ez a rémálom, hogy Európa-bajnokságot rendezzünk. De tudod, miért nem sajnálom a pénzt? Ezekért a könnyekért. A gyárfás könnyeiért. Tehát annyi mindenre kurták már el az én adóforintjaimat, de hogyha erre megy, hogy a gyárfás sír, én azt mondom, hogy megérte. Minden könnycsepp. Azért kéne beszélni erről Ukrajnáról és Lengyelországról is. Jó, de szerintem, jó, ha szabadna, ne arulj Gábor, csak egy megjegyzést azért a gyárfás ügyében. Tehát azért ugye mindenki azt mondta, hogy tehát először ugye öt kandidáló volt, ugye Olaszország, Lengyelország, Ukrajna, Magyarország, Horvátország, illetve voltak a görögök és a törökök. Most a görögök valószínűleg azért estek ki, gondolom én, mert mindenki látta, hogy ők olimpiát ugye a utolsó utáni 5. percet tudják csak befejezni. A törökökkel nyilvánvaló politikai problémák voltak, tehát olyan ország, ahol azt történelmi véleményt mondasz és lecsuknak, tehát ott nem biztos, hogy érdemes Európa-bajnokságot rendezni. Meg mit tudom én, amikor eldöntötték, akkor még lehet, hogy probléma volt a terrorizmussal, meg egyebek. Tehát nyilvánvalóan három évkézláb pályázó közül voltunk az egyik. Ugye? De hogy egy olyan kampány, aminek az a főnöke, az a Gyárfás Tamás, akinek a műsora, ami az ő gyakorlatilag az ő névjegye, az gyakorlatilag minden egyes imidzsjavítás után is még mindig csak a 80-as évek végének színvilágát és nem tudom mit, és hozzáállását tudja képviselni, a Napkeltet című tévéműsorról beszélek. Addig ne csodálkozzunk, mert mert utána aztán volt egy másik forduló, amikor benyújtottunk, amikor kandidáltunk legelőször. Az még nem ez a performance volt, amit most előadtak, hanem csak kandidáltunk. Ott állítólag jók voltunk, sőt a szakmaiak legalábbis tartalmilag papíron, tehát ígéretek tekintetében általában a miénk volt még tegnap előtt a legjobb. Viszont az a prezentáció, ez a 3D-s meg egyebek, amire gyakorlatilag nem kaptunk utána kérdést. Nem. Gyurcsány Ferike úgy kommentált, hogy azért nincs kérdés, mert ennyire meggyőző volt. Hát lehet, hogy pontosan nem. Ki szerint ezt voltunk a legjobbak? Tehát ezért ez kiderült közben, hogy a magyar sajtó szerint, tehát a magyar, a saját véleményünk volt nagyon jó rólunk. A Napkelte szerint. De ez a világon sehol nem jelentkezett még. Napkeltében minden második beszélgetés arról szólt, hogy a mi pályázatunk egyértelműen a legjobb. Hát ilyenkor látszik, hogy milyen nagy kár, hogy az UEFA-nak a kandidátjai azok nem a Napkeltével kelnek minden reggel, mert akkor ők is értesültek volna erről, hogy mi pályázatunk a legjobb. De hát nem tudták meg, nem voltak jól informáltak. Na most azért ennek a fogatlan Pannon Pumának tényleg semmi esélye nem volt, azért lássuk be a lengyel-ukrán pályázattal szemben. És tudod, mi a legérdekesebb? Hogy a hihetetlen magas szakmai színvonalon álló magyar pályázók, azok elmondták, de már két héttel ezelőtt harsogták, hogy hát a lengyeleknek meg az ukránoknak semmi esélyük nincsen, mert hogy ők már így eleve érted latolgatták az esélyeket, mint hogyha ilyen független elemzők lennének. Tehát ez a kára annak, hogyha egy tévéstúdióban nagyon-nagyon sokszor behívnak pártkatonákat, mint független elemzőket, hogy így eltanulják tőlük ezt a stílust, hogy a saját ügyeiket, amiben ők nagyon is érintettek úgy pénzügyileg, mint hatalmilag, azokat ilyen független elemzőként értékeljék. És akkor így előadták, hogy hát az ukránoknak meg a lengyeleknek igazából már semmi esélyük nincsen, ők kigolyózták magukat a nagyon gyenge pályázatukkal, igazából akinek esélye van, azok az olaszok és a magyarok, hát ők köztük egy nagyon szoros versenyben fog valószínűleg eldőlni, de hát azt gondolom, hogy az olaszoknak a bundabotránya az mifelénk billenti a mérlegnek a nyelvét. Én azt hiszem, hogy mi leszünk a győztesek. És ez... Jó, és azért... Egy megjegyzés még, a gyárfásnak volt egy nagy problémája valamelyik riportban, hogy a biztosan becsaklizott 5 szavazat mellé hogyan szerzünk még 3-at. Tehát neki ezt volt egy kérdés. Igen, amiből egy se lett, amiből egy se lett, igen. Tehát, hogy itt nekem az a baj, és az elitről, a magyar elitről, tehát a magyar elit, amikor nem hazudik, akkor egész egyszerűen csak... Már az is hazugság, hogy elit. Jó, nem tudnám hazudni. Most hagyjuk ezt a játékot, de ez tipikus, nem tudjuk felmérni a saját helyzetünket, nem tudjuk, hogy hol tartunk. Álomvilágban élünk, 80-as évek alapelveivel, gondolkodásával, világlátásával, és akkor jön egy eredmény és bőgünk, mert ezek szerint tényleg azt hittük, hogy esélyesek vagyunk. Jó, bár állítólag volt egy olyan kacsa, hogy az UEFA-nak a technikai komitéje vagy stábja, az a mi pályázatunkat ítélte legmagasabbnak. De az a technikai stáb az csak, tényleg csak a papíron leírt dolgokat. Tehát, hogy hány öltöző, hány budi, hány WC, hány busz egyedek. De nem így, valószínűleg nem így, nem ennek alapján vannak hát ezek a döntések. Ezek stratégiai döntések. Ez csak akkor számít, hogyha döntetlen van, akkor megkérdezik őket, hogy egyébként szakmailag mit gondolnak erről, de egyébként ez sportpolitikai döntés. Na most, ha azt mondjuk, hogy Európa, mert ugye EB, és arra gondolunk, hogy például Lengyelország milyen borzasztó izgalmas szerepet játszott az EU birodalmi politikája szempontjából az ukrán válság idején, ugye ez a narancsos nem forradalom, vagy narancsos álforradalom idején, akkor azért borzasztó érdekessé válik ilyen szempontból ez a lengyel-ukrán pályázat. És pontosan, amit így ellenérvként mondogattak, hogy jaj, hát Ukrajnában micsoda politikai bizonytalanság van, mint hogyha nálunk ilyen rendkívül jó helyzet lenne, mert ugye ők képesek voltak odáig eljutni, hogy egy kormányválság, egy nagyon mély rendszerválság vezessen már el oda, hogy feloszlatnak egy parlamentet, ami nálunk jószerűvel föl sem merült. Tehát ha úgy vesszük az ukrán politikai rendszer, bizonyos szempontból még jobban működő, vagy demokratikusabbnak is tekinthető. Jó, de most ne vegyük el... Hogy? Őket ez nyilván nem érdekli. Nem ez a lényeg, hanem hogy stratégiai szempontból, ugye vegyük azt, hogy Lengyelország és Ukrajna együtt a legnépesebb ország lenne mondjuk Európában például. Ez is egy érdekes dolog, és hogy mekkorák vagyunk mi együtt a horvátokkal ehhez képest, akkor tőke háttérben, lobby háttérben, hát nem lehet összehasonlítani a kettőt, de tényleg ez egy ilyen európai stratégia is. Ukrajna nagyon fontos része az európai expanziónak, az európai stratégiának. Ez tökéletesen igazad van. És ez egy pacifikáló tényező egy EB megrendezése, úgyhogy abszolút evidens politikai stratégiai. Hát az oroszokkal szemben sikerül felmutatni egy európai integrációt Ukrajnában. Úgy szemben, hogy nem szemben, mert ugye ukránul, majdnem oroszul beszélő országban, EB, tehát azért van egy ilyen fraternizáló hangulata is, ez ideális ez a dolog. Ez hát nem... a pánszlávizmusnak a vitorlájából nagy erőkkel vonja ki a szelet. Robert Gábor, ebben tökre igazatok van, csak hogy mondjam, mi ezt csináljuk 80-100 éve, hogy amikor bukunk, akkor mindig egy ilyen egyébként nagyon logikus külső magyarázattal próbáljuk kimagyarázni magunkat. Ez már elkezdődött. Ugye egy héttel ezelőtt azt találtam mondani a horvát bizottság valamelyik tagja, az ukrán bizottság vezetőjére, hogy ez mafiózó, amely egyébként tényleg mafiózó, mert tényleg acél mafiózó, és irdatlan sok pénzt elkent itt mindenkinek, ezt nem lehet tudni, de ettől függetlenül az, hogy szavazatot se kapunk, vagy legalábbis 3 szavazat kapunk egy másik pegyka szerint az első fordulóba, és a másodikba azt meg megkapják az ukránok, tehát hogy azt gondoljuk, hogy az a kérdés, hogy első vagy második, vagy mennyire első, vagy csak kicsit első, és ehhez képest harmadik, tehát hogy mondjam, hát tökre igazatok van politika meg Ukrajna, meg Lengyelország szerepét tekintve, de nem magyarázza azt, hogy mi miért bénázzuk el. Nemhogy elbénázzuk, hát még szavazatot se kaptunk. Tehát teleharsogtuk a médiát azzal, hogy mi vagyunk a legnagyobb esélyesek, és még szavazatot se kapunk. Hát állítólag én most igazából nem tudom, hogy melyik az igaz. Általában az első fordulóban... Állítólag nem volt második forduló, mert az első fordulóban 8-4-re kaptak ki az olaszok, az ukránoktól és a lengyelektől, úgy, hogy mi nullát kaptunk. Ez jó, egy bónuszkör volt lúzerségből. Én azt olvastam, most ez pár nap múlva persze ki fog derülni, hogy az első körben 5-öt kaptak az ukránok, 4-et az olaszok, és 3-at kaptunk mi, a román, a holland és a norvég küldöttől, és a másik fordulóban... A romántól? Igen, igen. Ez jó. Mert nekik is jó, ha idején sok külföldi, meg akkor nem tudom, a Nagyvárad reptéren keresztül Debrecen, meg mit tudom én, hát nekik is jól jött volna. És állítólag ez a három, ez a norvég, holland és román, ez mindenképpen Kelet-Európára akar szavazni, és ők a másodikba átszavaztak az ukránra. Tehát volt 4 fix olasz szavazó, és 5-3 arányban pedig Kelet-Európát. Hát én nem így tudom, de eddig én egyébként beszéltünk már erről napközben, tőled hallottam egyedül ezt a verziót, mindenki mástól azt hallottam, hogy 8-4-re kaptak ki az olaszok az ukránoktól, és nem jó, volt... Ez a második forduló. Jó, az teljesen mindegy, még egy ilyen tisztes 3 pontos harmadik hely sem az, hogy az 5 biztos szavazat mellé hogyan szerezünk még 3-at. Igen. Tehát azt jelenti, hogy diplomáciában is ennyik vagyunk. És egyébként hadd tegyek hozzá még egy dolgot, szerintem lényegesen lényeges, vagy nagyon lényeges. Amikor azt mondja a Magyar Bizottság bármelyik tagja, hogy mindent megtettünk a maximumot, az igaz. Tényleg mindent megtettek, csak erre képesek. Itt ez a gond. Tehát itt nem az a gond, hogy ők ellazsálták és nem csináltak semmit, hanem nem képesek többre. Ez a katasztrófa. Mert ha lusták lennének, mint többnyire sokszor az olaszok, meg nem tudom kik, akkor rendben van, vagy hogy a görögök. Azt mondom, jó, oké, hát be a fékek, de mégis megnyerték, megcsinálták, utólag senki sem emlékszik. De nekünk ez a maximum. Hát itt vért izzadott mindenkit, kampányoltunk, mint állat. Egyébként jobbnál jobb ötleteink voltak, de mégsem jöttek be. Kaptunk a jobbnál jobb ötletekkel kapcsolatban, kaptunk egy SMS-t, ami szerintem nagyon jól mutat rá az egész pályázatnak a visszásságaira, amiken én is sokat idegeskedtem. Botrány! Ezen nem tudok túllépni. Nem az infrastruktúrával, nem a stadionokkal, hanem retikülökkel és szép lányokkal kampányoltunk. Kvázi gyertek szexelni a lányainkkal. Na ez a Balkán, írja az SMS író, és ez annyira így van. Tehát amikor azt kellett néznem a napkeltében, hogy az UEFA kandidátusoknak a feleségeik milyen futballlabdás retikült kaptak tőlünk, és hogy ezek a, hogy örültek a retiküljeiknek, és hát hogy szeretnek minket magyarokat, hogy el voltak ragadtatva a vendéglátástól, meg a szép lányainktól, és tudod mit? Éppen eléggé gáz, hogyha ilyesmikkel kell kampányolni, hogy retikült a feleségeknek. Tehát éppen elég nagy gáz. Egyébként nem kell, egyébként bocsáss meg Gábor, nem kell ilyesmivel kampányolni, mert ebből látszik, hogy mit ér az ilyen kampány, nem ettől fogunk nyerni, de ha mi azt képzeljük, hogy így kell kampányolni, mert nem tudunk a Kádár rendszerből kinőni, hát akkor tudod mit? Hogyha ez a görcsük nekik, hogy így kell kampányolni, hogy ajándéktárgyakkal kell megvesztegetni a kandidátusokat, akkor adjanak nekik ajándéktárgyakat, de legalább szégyeljék magukat miatta. De az, hogy utána erről készítenek egy PR filmet, és minden reggel bemutatják az MTV-ben, Tehát ebből látszik, hogy mennyire végtelenül ízléstelnek, hogy minden reggel lement az MTV-ben, hogy mi milyen kis ilyen gagyi ajándékokkal, tehát ez a tipikusan Kádár rendszer, tehát ez a csúszik a boríték a doktor úr zsebébe, ugye doktor úr előre enged a sorban, ugye doktor úr fölírja nekem azt boríték, a gyógyszert. Nem boríték. Ez gagyi promóciós tól. Jó, de hát ez megint lúzerség, mert pont az ukránokkal és a lengyelekkel szemben szép lányokkal kampányolni, az nem biztos, hogy a legtélszerűbb vagy legjobb stratégia. De mi az, hogy szép lányokkal kampányolni? Ez egész annyira szánalmas, hogy az elképesztő. Annyira balkáni. Ez a maximum, amit tudunk, de hát nem, tudjátok, van az a filmecske, az a hosszú bejátszó, amiben egyébként mindent, egészet nem tudtuk végignézni. Ugye, ahogy itt a Hősök terén, meg nem tudom hol, egy ilyen szellemképes figurák itt rohangálnak és nőnek, de hát ez egy 80-as évek végi videójátéknak a dizájnja, meg stílusa. Hát Istenem, ilyet a Robival beszélgettünk délelőtt, hogy a George Lucas első filmjében ilyen volt a dizájn. Na jó, de hát mit várunk egy olyan pályázattól, amit az a Gyárfás Tamás állít össze, amelyiknek meg lehet nézni a tévéműsorát, a Napkeltét azokkal a lambériákkal, meg én nem tudom. Hát 15 éve fut, de nem tudja kinőni a 80-as éveknek a stílusát. Hát tényleg úgy néz ki, mint a 80-as években így ilyen kábeltelevízió valahol Kelet-Európában, nem? Igen, egyébként a legszomorúbb, hogy tényleg biztosan nagyon sokan voltak, akik nagyon becsületesen dolgoztak, mármint alattuk, mindent megtettek, de hogyha egészen ilyenek irányítják ilyen kis telekik és gyárfások az egész ügyet, és emlékszünk ugye az úszó ebére is, ott persze mindig széttárta a kezét, hogy ez nem rajta múlt, hanem a kormányon. Tehát a kormány is egy sportminiszter ült ott, aki az úszó ebét megelőzően azt hiszem 3 vagy 4 évvel aláírta a kormány nevében, hogy mekkora úszó stadionunk lesz, vagy nem tudom mink. Aztán hiába volt a kormány garancia, érted, az sem elég, ő maga már miniszterelnökként a korábbi aláírását megmásítva máshova vitte az egészet. Tehát ennyit számít. És én nekem az a gyarum egyébként, hogy ezt Európában nagyon jól tudják. Nagyon jól tudják, hogy Öszödi Fletókánk, ha valamit papírral ead, az semmit nem jelent. Ez hát egyébként... Turáni marketingből olyan szempontból is jeles, hogy valami tévé adásban véletlenül láttam, mert időnként azért az ember nézi a butítógépet így meditatív jelleggel, hogy csináltak valami gyors statisztikát, és a nézőknek a 75%-a szerint esélytelenek voltunk. És Ez már mindent elmond, tehát hogy mi magunk nem hiszik abban, hogyha én ezt az EB döntő bizottság, nem tudom mi nevében, egyébként lehet, hogy ők is utána néztek ilyen dolgoknak, hogyha ebben az országban nem hisznek abban, hogy ennek értelme van, akkor ők miért higgyenek benne, hogy ide kell ezt hozni. Pár SMS. Tudjátok, ki vezette a kinti prezentációt? Demcsák Zsuzsa? Na hát igen. A szép lányok, azok mindig jók, tehát azok minden szinten kellenek nekünk. Botrány, na igen, ezt már írta az SMS író, ami az érdekes felvetése az SMS írónak az, hogy a lengyelek az UEFA elnök választáson Platinira szavaztak, mi pedig Platini ellen. Hát ezek után nem tudom, hogy mit vártunk. Ahogy egyébként az olaszok is a Johanssonra szavaztak mellesleg. Aha, a lengyelek meg a Platinira szavaztak és nyertek. Igen. Hát igen. Jó, csak a legnagyobb gáz, hogy ezt a kis telekiek le is nyilatkozták előtte, és valószínűleg nem csak Magyarországon, hogy nagyon vigyázni kell, kire szavazunk. Hát mi Johanssonra szavazunk. Tehát bejött, hogy puff Platini, tehát érted, akkor nem mondja meg. Akkor mondja azt, hogy nem volt ideje a Platini pályázatát elolvasni, vagy érted, vagy nem szedte be a tablettát, és mellé nyúlt a gombak, de bevallották, hogy az EB pályázat szempontjából szavaznak. Hát jó, egyébként én ezt nem értem. Ezt a megalomániát, ezt a cezaromániát, ezt az őrült nagy beruházási hisztériát, minthogyha olyan nagyon jól mennének a dolgok itt az országban. Jelenleg injekciós tükből van hiány. És mi stadionokat akarunk meg, infrastruktúrát, meg én nem tudom. Tehát, hogy mi Európa-bajnokságot. De egyébként... Mikor se futballcsapatunk nincs, se pénzünk nincs, és teleharsogják a Napkeltét azzal, hogy a két ország összefog, Magyarország összefog, mert csak együtt sikerülhet. Mit jelent az, hogy csak együtt sikerülhet? Nekem van egy gyanúm, hogy ezt igazából nem vették ám komolyan. Ez olyan, mint hogy tudod a régi Mária Teréziának a magyar nemesség, életünket és szívünket, de pénzünket nem. Tehát érted? Tehát, hogy mindent odaadunk, tehát szerintem nem nagyon gondolta ez Gyurcsány Ferenc, meg a többiek se komolyan, ahogy idáig se lehetett komolyan gondolni. A magyar társadalom pontjából, mint pozitív üzenet, az kell. kell még egy csámcsogni való program a megszorítások mellett, egészségügy mellé még egy, és hát aztán így véletlen kiderült, hogy 5 napra, vagy 15 perc erejéig mégis lett esélyünk, érted? Tehát én élek a gyanúperrel, hogy ezt tulajdonképpen senki nem vette komolyan, jó darabig. Egy valami biztos, hogy a Gyurcsány az most elmorzsol néhány hálaimát, már hogyha ennek volt egyáltalán értelme, bár hogyha a legutóbbi kijelentéseire gondolunk, Isten és ember előtte esküjre gondolunk, meg minden ilyesmire, amire Gyurcsány vetemedett nem olyan régen, akkor miért is ne? Azért, hogy nem nyertük meg ezt. Szerintem Gyurcsány megkönnyebbült kifejezetten, hogy ezt nem nyertük meg. Hát mekkora szarban lenne most? Mennyibe került ez a dolog? Így, eddig, nekünk? Hát így nem tudom, 1-2 milliárdba, de azt tudod mi az egy... Na hát azért abból lehetett volna a sportolást támogatni ebben az országban. Hát abból lehetett volna új mobiltelefonokat venni 3 minisztériumban, az körülbelül annyiba kerül, érted? Hát most azt kicsúsztatják karácsonyig, tehát ez a különbség. De ne legyünk ilyen negatívak, szerintem még öngólbajnokságot például rendezhetnénk, azt abszolút itt kéne... Na várjál, de azért azzal kapcsolatban hadd szólítsa már fel a kedves hallgatókat, hogy mit tippelnek, hány gólt kaptunk volna a csoportmeccsek 3 mérkőzése alatt? Tehát ez a válogatott, azon a bizonyos Magyarországon rendezett Európa-bajnokságon. Hány gólt termelt volna be a saját kapujába, és hány gólt az ellenfelek kapujába? Tehát egy gólkülönbségre vagyok kíváncsi, hogy a csoportmérkőzések lezárultával hogy állt volna? Tehát hány pontja lett volna a magyar válogatottnak? Ide lehet egy tippem, szép kerek szám. És hogy hány kapott, illetve hány rugott gól lett volna? Tehát azért rendezünk már egy kis tippjátékot ezzel kapcsolatban, ha már nem fog megvalósulni soha. 06303030881 az SMS számunk. Hát mi volt a mi egyetlen esélyünk arra, hogy valaha a mi életünkben, vagy akár a gyerekeink életében láthassunk világversenyen magyar válogatottat? A rendezés. Semmi más, mint a rendezés. Ez volt az egyetlen lehetőség. Hát a magunk erejéből soha nem fogunk kijutni egy világversenyre. Most olyan országnak odaadni a rendezési jogát, amelyiknek belátható időn belül, ami azt jelenti, hogy 3-4 emberöltőn belül nincsen esélye kijutni egy világversenyre? Ne, Robi, ebben nincs igazad, és legyünk ebben reálisak. A 16-17 éves korosztályon egész jók vagyunk. Hát majd tönkre lesznek téve az NB1-ben. Hát azért a 16 éveseink mindig is reménykeltőek voltak. A profi ligában, majd a profi liga kicsináljuk. Hát én azt mondom, hogy ezeket a 13-14 éves korú gyerekeket kéne nagyon hamar kimenekíteni a francia másodosztályba, olasz harmadosztályba, angol harmadosztályba. Ez így van, mennek fiatal gyerekek Franciaországba, Angliába. Fuh. 16-17 éves. Ne kecsegtess, mert én így élek 20 éve, gyakorlatilag nem több is, mint 20 éve, 1986 óta így élek, gyakorlatilag a mexikói irapuatói 6-0-ás vereség óta, hogy újra meg újra elkezdek hinni abban, hogy sikerülni fog, újra lesz egy jó csapat, legalább ezt a meccset hozzuk, legalább nem kapunk ki, legalább csak 2 góllal kapunk ki, és mindig szívok. Tehát tudod, hogy a remény az, ami az embert igazából meggyötri. Erről Csokonai is írt. Tehát ne kecsegtess engem a reménnyel, légy szíves, mert én emiatt szenvedni fogok éveken keresztül. A végén még meccsre is ki fogok menni. Robi, de figyelj, arra gondolj, hogy az U19-es meg az U17-es futballistáink szerintem jók. Európa legjobb 10 csapatában benne vannak. De komolyan. És gondolj be, hogy őket hogy lelohasztja egy ilyen dolog. Mert gyakorlatilag ők, ilyen fiatal Priskin Tamások, meg mit tudom, most 18 évesek, elvileg benne lehettek volna abban a válogatottban. És őket elég sokan dicsérik, még külföldön is ezeket a most 16-17 éves játékosokat. Szerintem mi lesz belük így szerintetek 4-5 év múlva? Hát pont így kell bizonyítaniuk, mert akkor most már tényleg csak az az esélyünk, hogy kiussunk, hát, hogyha ők a lehető legjobbak. Jó, de hát akkor holnap meg kéne bízni egy Árpás Tamást a utánpótlás országos vezetésével, nem? Tehát, mert hogy... De ez is annyira érdekes, hogy Gyárfás Tamás az egy milliárdos médiavállalkozó, emellett meg az úszószövetségnek az elnöke. Mondjuk ott is bizonyított, most már legutolsó nagy úszótornán, most volt azt hiszem világbajnokság, már nem volt egyetlen igazi aranyérem esélyesünk sem. Tehát, hogy azért a úszósportot is sikerült lerohasztani. Na most ez a Gyárfás Tamás, ez kandidál az ország nevében azért, hogy mi rendezzünk Európa-bajnokságot. Erre mondom azt, hogy Magyarországon feudalizmus van, nem? Igen, tehát, hogy így, hogy ő egy ilyen nagy úr, egy ilyen nagy urasság, egy ilyen tartomány úr, tehát Csák Máté, érted? És akkor ő kandidál, érted? Őt felkérik, mert hogy ő olyan, és ráadásul ő a magyar sikersztori. Tehát azért ő a... Csák Máté várakat épített, szóval ne... Ne, jó, hát ő épített egy úszodát. Légvárakat, igen. Légvár. Nem, konkrétan épített valami úszodát. Megépült az EB, itt írja az SMS író, megépült az EB úszó és műugró torony. Gyárfás zsebére. A verseny óta nincs használva, nincs üzemeltetője, nem a nemzeti úszodáé. Jó, hát de jó, hát nem tudom, azt is lehet olvasni a sajtóban, hogy a hogy közgazdászok, már független közgazdászok, pár ilyen van egyébként az országban, például az a Csaba László, vagy Csaba László, bocsánat, aki a CEU-n tanít, tehát én értem, nem állam fizeti, ő nyilatkozta azt, hogy megáll az esze, két okból is, egyrészt nem készült hatástanulmány, de semmilyen, de általában ez szokott a metróval is lenni, mindenben nagyjából ez van Magyarországon. A másik pedig egy olyan konvergencia programot vezettünk be fél évvel ezelőtt, amivel gyakorlatilag 5 év után, vagy inkább 3 év után visszatudta Magyarország szerezni a hitelének morzsáit, és rá fél évre pedig a spórolással szemben mutatkozó hatalmas nagy megaprojektbe bele próbálunk ugrani, mennyire hitelesít ezek után bármi is, mert pont a legkritikusabb időszak lesz a 2009-2010-2011, akkor cseszhetjük el megint az eurót és mindent, és gyakorlatilag akkor kéne fölépíteni kb. 150 milliárd forintból arénákat, be kéne fejezni egy metrót, építeni még egyet, kb. 3-400 ember számára hoteleket kéne építeni, autóutakat és repülőtereket, összesen mindegy, nem tudom, 500 milliárd forint értékbe, ami azt hiszem 3 havi nyugdíj, és a teljes egészségügyi büdzsé hiánya, stb. De mielőtt még 10 körömmel és vicsorgó fogakkal nekiugranánk ennek a kormányzatnak, azért emlékezzünk arra, hogy a Fidesz nem pusztán Európa bajnokságot akart rendezni ebben az országban, hanem olimpiát. Hát az olimpia az egy 8-10-szer akkora projekt, mint egy társ Európa bajnoki rendezés. Tehát gondoljatok bele, hogy ahhoz ugyanezt a 4 stadiont föl kellett volna építeni, plusz még emellett másik 15 helyszínt kellett volna építeni. Hát sokkal, de sokkal nagyobb vállalkozás volt, tehát hogy így tényleg, hogyha álmodni kell, akkor mindenki hatalmasakat mer álmodni, ha meg kell valósítani valamit, hát akkor vannak bajban. Jó, én mondjuk egyetlen dolgot nem tudok, hogy ki mit finanszírozni. Az Európa bajnokságnál lehet tudni, hogy az a szabály, hogy a UEFA-i a jegybevétel, az UEFA-i a televíziós bevétel, az UEFA egyedül csak bérli a stadionokat, amiből körülbelül összejön 10-20 milliárd forint, nem sokkal több. Tehát elvileg a megtermelt költség, megtermelt bevétel az UEFA-i és nem az országé. Persze az a járulékos költség, hogy amennyit itt elfagyíznak, elsöröznek, elhoteloznak, az mondjuk itt marad, de az is csak közvetve kerül be a gazdaságba. Na, hát az UEFA is egy multi, most ebből a történetből. Hát az UEFA is egy nagy multi, hogy most az olimpiánál, tehát Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy működik, ezt ilyen értelemben nem tudom. Vannak tipjeink. Hogy alakult volna a magyar rendezésű világbajnokságnak a magyar csoportja, hogyha erre sor, Európa bajnokságnak a magyar csoportja, hogyha erre sor kerül. 0 pont, 0 rugott, 7 kapott gól, írja az SMS író. Más írja, 0 pontot szereztünk volna, 2-10-es gólarányjal legalább. Megint más azt írja, Priskin vágott volna 2-t, de utána egy ilyen nevető smiley az, amelyik árnyalja a jelentéstartalmat. 2x06, 1x17, 0 pont, 1-19 gólarány, az egyetlen gólunk öngól. Szerintem az egyetlen gólunkat Illés Béla szerezte volna. Én ebben hiszek. 1-13, de szerencsére elmarad. Azonban próbáljuk meg az olimpiát, írja a szerző és Smiley's. Tehát, hogy körülbelül ezek az impulzusok azok, amik senki sem tippelt 2 gólnál többet nekünk, és mindenki a 0 pontot tippelte. Legalábbis aki írt. Jó, mondjuk, hogy a 24 csapatosra bővül az Európa-bajnokság, bár azt hiszem, mert 2012-ben még nem aktuális. Higul, használjuk ezt a kifejezést. Az a 2016-osban valószínűleg igen, bár állítólag volt arról szó, hogy még előtte, tehát egy pár hónappal ezelőtt gondoltak arra, hogy megnövelik 24-esre, azt hiszem, mert most 16-os, akkor elvileg lehet olyan csapatba jutnunk, hogy alattunk van valami Málta, vagy valami kisebb csapat, akivel ugye elvileg minden második meccset döntetlenre hozunk ki, vagy esetleg nyerünk, és éppenségben Budapesten, vagy a Debreceni Katlanban, vagy Győrben lehetett volna egy olyan jó esték, hogy véletlenül kijövünk egy döntetlenre, vagy egy győzelemre. Tehát én a szerencsében bízom, másban nem vagyok. Marci, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, és ne sírjuk könnyesre a párnánkat az elvesztett EB pályázat felett. Jó, hát egyébként meg érdemes hallgatni a magyarázkodást. Mert szórakoztató. mert ahogy ez elkezdődött általában már most, a Fidelidesz is azt mondta, hogy elkurtat Fletó. Jó, de közben meg ők is sírnak Rínak. A Fidelitas nem mondja, hogy elkurtat Fletó azután, hogy telesírják Ríják a magyar médiát azzal, hogy mekkora lehetőség volt, és mekkora lehetőséget szalasztottunk el, amikor a páros mondataikban arról beszélnek, hogy mekkora az államháztartási hiány, és milyen nehéz helyzetben van az országnak a költségvetése, akkor a páratlan mondataik ne szóljanak már arról, hogy Európa bajnokságot rendezzünk. Jó, de tudathasadásosak. Hát mert hogy tudjuk, hogy Viktor szereti a focit, de közben azt is tudjuk, hogy rossz az ország helyzete, úgyhogy mind a kettőt egyszerre kell kommunikálni, hát ez rohadt nehéz. Viszont rosszabbul focizunk, mint 4 éve. Köszönjük szépen. Hello. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. Sziasztok, azt tudjátok, hogy hány szavazatot kaptunk, kérdezi János. 0. Hát persze, hogy tudjuk, hát pontosan éppen, hogy erről van szó. Hát azért lett teleharsogva a magyar közélet azzal a ténnyel, hogy hát most már van 5 tuti szavazatunk, még 3-at valahonnan szereznünk kell, hogy biztos legyen a dolog. Hogy ne legyen izgalmas, érted? Tehát, hogy nyugodt legyen. De erre miért van szükség? Tehát, hogy így magunkat így még ezzel is lejárassuk, hogy hitegetjük magunkat. Hozsanna Platini, írja az SMS író, de tényleg egy imaszerű SMS-t kaptunk. Hozsanna, megmentettél a leégéstől, hogy a csoportmeccsegen kapjunk 3 zakót, Hozsanna. Ez a csodálatos. Én egyébként mindig is szerettem Platinit. Nekem mindig is imádtam komolyan. Én a Juventusnak akkor kezdtem el szurkolni, amikor ő ott játszott. Visszatérve, te láttad azt a kis filmet, amivel mi kampányoltunk? Kis rövid kis kampányfilmünket? Nem, hála Istennek. A Simonyi űrhajója elhúz a csillagos égen. És a csillagos égen az űrhajó mellett kirajzolódik Puskás Öcsi bácsi csillaga. És Öcsi bácsi megszólal. És tudod, mit mond? Hogy aki szeret engem, aki tisztel engem, az tudja, hogy kell szavazni. Jó, micsoda visszaélés ez. Mi a véleményed erről? Hát ez... Most rakod ki a tacsot, vagy megvárjuk a zenét? Nem, hát ez olyan visszaélés. Ezzel erodáljuk Puskás Öcsinek az imázsát a világban. De ez elképesztő brutális ízléstelenség. Tehát, hogy ez aztán... Hát azon kívül, hogy gics természetesen egy ilyen rossz marketing gics. Tehát még csak nem is, ezt még marketingnek sem lehet nevezni. Igen, tehát ez egy ilyen... De és tudod, hogy mi volt a borzasztó? Hogy zsarolás. Már két hónappal vagy 3 hónappal ezelőtt már ezt láttam a Napkeltében lépten nyomon, hogy mi kandidálunk, és hogy milyen népszerű a mi pályázatunk, és mennyire szeretnek minket. Mennyire szeretnek minket. És mutatják, ahogy a szépségkirálynő az így osztogatja a kis futballlabda alakú ridikülöket. És erre ilyen büszkék vagyunk. Tehát, hogy az az elképesztő, hogy nem... Itt Magyarországon a segnyalásnak olyan kultusza van. Tehát ez nem pusztán egy olyan cselekvés, amiről úgy gondoljuk, hogy ezt muszáj megtenni. Nem egy szükséges rossznak tekintjük, hanem a prioritásnak és a magyarságunk és a létünk, a megélésünk principiumának tekintjük a segnyalást. Tehát, hogy az elmélyít minket az identitásunkban a segnyalás. Igazán önazonosabbnak érezzük magunkat attól, hogyha szaros a szánk. Erre Hofi Géza is utalt annak idején. Igen, Robi. Hogy ez tényleg, tehát hogy nem arról van szó, hogy jó, hát ajándékozunk ilyen kis csecsebecséket, és ezeket így odaadjuk, mert hogy hát ezzel is próbáljuk segíteni ezt, hanem egy PR filmet forgatunk arról, ahogy odaadjuk neki. És mutatjuk, hogy ő örül, és utána rá is kérdezünk, hogy örül neki? Fogja használni? Ön szerint ízléses? Valóban, hát nagyon örülünk, hogy ilyen örömet tudtunk szerezni önnek. Robi, de a politikai kommunikáció számára azért volt ennek haszna, mert addig sem arról beszéltünk, amit téma kellene, hogy legyen ebben az országban. Tehát ez egy tipikus elterelő hadművelet. Tehát így lehessen másról álmodozni valamiről, ami teljesen esélytelen, beszélni másról. Mert most nézd meg a mai magyar közbeszédben, vagy médiában legalábbis, mert nem biztos, hogy az emberek is erről beszélnek egyébként, de a média most tele van ezzel. És végülis mi is beleesünk ebbe a csapdába, ha végig gondolod. Mert most mi is erről beszélünk, ahelyett, hogy sokkal valódibb kérdésekről beszélnénk. Nagyon érdekes SMS-t kaptunk. Az olimpia összes bevétele a rendező országé. Egyébként város rendezi az olimpiát. Amúgy érdekes, hogy amikor a Fidesz felhozta az olimpiát, megkezdődött a sárdobálás, de most az összes baloldali média személyiség ezt reklámozta a tévében, már mint az EB pályázatot. És erre én is emlékszem, hogy amikor a Fidesz olimpiát akart rendezni, meg Európa bajnokságokat akart rendezni a Fidesz, akkor az egész baloldal mind ellene volt, ellene kommunikált ennek a pályázatnak. Bezzeg most. Érdekes módon most olyan, most, hogy a költségvetés ennyire lerongyolódott, ugye? Most, amikor elvileg sokkal rosszabb a helyzet az országnak, legalábbis gazdaságilag, most valahogy érdekes módon alkalmas az ország arra, hogy Európa-bajnokságot rendezzen. Milyen különös, nem? Hát erről beszéltem az előbb. A politikai kommunikációnak úgy volt erre szüksége, mint egy falat EB-re. Pedig csak időbeliség dolga az egész, mert esküszöm, hogyha az MSZP előbb kattant volna rá erre az olimpia ügyre, vagy futball EB ügyre, akkor a Fidesz fikázta volna le. Mivel hogy a Fidesz jött elő ezzel, hát akkor még a szocialisták nem is gondolták, nem is képzelték, hogy egyszer majd lesz egy olyan vállalkozói csoport, gyártfásé, amelyik majd ebben komoly pénzt lát. Ezért aztán lefikázták értelemszerűen csípőből, mint minden fideszes javaslatot. Majd pedig, amikor jött egy jó lehetőség, hogy ők kandidáljanak, akkor a Fidesz már nem tehette meg ugyanezt, ugyanis ő már korábban több ízben próbálkozott ugyanezzel, tehát egyszerűen nem lehet volna koherens, ha azt mondják, hogy nem. Világos. Most a következő alkalommal a Fidesz akar majd EB-t rendezni, már az MSZP se teheti majd meg, hogy azt mondja, hogy na hát ez alkalmatlan ez az országra, meg jobb helye is van a pénznek, meg ilyenek. Nem? Ez így igazságos, így a jobb oldalnak is volt egy nagy fiaskója a hasonló témában, meg a bal oldalnak is. Te emlékszel az első ilyenre, az első ilyen nagy kandidálásunkra és nagy szánalmas leégésünkre? Még csak a igazi kandidálásig se jutottunk el? Emlékszel erre? Mátyásnak a fejedelmi... De mennyire elvesznek a rendszerváltás korabeli emlékek? Világkiállítás. Ja, tényleg volt olyan is. Világkiállítás, de először Bécssel közösen. Már akkor is azt éreztük, hogy így egyedül kevesek vagyunk ehhez, és akkor is meg akartuk osztani ennek a dolognak a terhét és felelősségét. Aztán egyedül, és így mindig próbálkoztunk, és az lett az egésznek dolognak a szánalmas vége, hogy Horn Gyula így áthúzta az egészet, és azt mondta, hogy nem, visszaléptünk. Így végül is nem lett a dologból semmi. Először még a német kormány akart világkiállítást rendezni, aztán hát persze így nem jött össze, aztán így elkezdték, aztán az Antal kormány kiállt a világkiállítás rendezés mellett, és természetesen ők is akarták, Boros kormány tovább, és így mindig az volt, hogy így éreztük, hogy ez így nem fog nekünk összejönni, de tényleg, mint a rossz tanuló, és így tologattuk két évekkel előre. Tehát, hogy akkor nem 2000-ben, hanem, vagy nem 1900, nem tényleg 90 8-ban, hanem 2000-ben. Na jó, akkor 2002-ben, jó. Tehát így mindig tologattuk egyre előrébb, és aztán végén kellett, hogy jöjjön egy keménytökű Horn Gyula, amelyik azt mondta, hogy nem. És akkor így ennyi lett az egész. Tehát így körülbelül így járunk mindennel. Egyébként de az ambícióink azok nem csökkennek legalább. Nem kéne azt a turáni következtetést levonni ebből, ez megint lúzerség lenne részünkről, hogy nem szabad nekünk merni nagynak lenni semmiben. Igazából az a baj szerintem, hogy abban nem merünk nagyok lenni, amiben tudnánk, és abban próbálunk nagyok lenni, amiben meg esélyünk nincs. Tehát, hogy ez nem mindegy. A K anyádnak szaros a szája, írja az SMS író, összekevered a nemzetet a képviselőinkkel. Hát igen, ez előfordul. De nem csak velünk fordul, de ez sajnos gyakran. Igen, de hát ez is egy jó kérdés, hogy jobb képviselői vannak-e egy nemzetnek, mint amilyet érdemel? Nem vagyok ebben sajnos biztos. Vagy rosszabbak? Nem tudom. Minden esetre minden magyartól elnézést kérek, aki az identitásában nem mélyül el attól, ha szaros a szája. Én magam is ilyen magyarnak vallom magam. A net közelében vagy, üsd be a keresőbe, hogy szélső közép. Így könnyen megtalálhatod a Demokrácia RT műsorvezetőinek pikáns, erotikus és szexista bejegyzéseit a világ fontos dolgairól. legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. A Demokrácia Részvénytársaság vendége Juhász Péter, a Kendermag Egyesület szóvivője, akit köszöntök a stúdióban. Szerintem meg fognak indulni az SMS-ek, mert hogy ez már is egy deklaráció, hogy én bejelentettem, hogy te ki vagy és hogy a vendége vagy a műsornak, úgyhogy 06 30 30 30 88 1, csak bátran. SMS rekordot kéne döntenünk, az első órában ugyanis rekordmennyiségű SMS jött, úgyhogy én pedig bízom bennetek, hogy továbbra is fenntartjátok az SMS számot. Szervusz Péter! Jó napot mindenkinek, sziasztok! Értéked egy roppant ambivalens élmény a napokban. Először is éreztél egy nagyon felszabadító érzést, utána pedig egy, minthogyha csak visszakerültél volna csöbörből vödörbe. Hát a felszabadító érzés az annyira nem volt az, ha arra utalsz, hogy befejeztem a múlt héten az elterelést, amit ugye én bementem egy olyan jó évvel ezelőtt egy bíróságra egy nagy darab kenderbokorral, és ebből kifolyólag elterelésre kellett járnom, ugye, hogy leszokjak a drogról, vagy legalábbis tudjam, hogy mit csinálok. Ezt én a szerdai napon múlt héten befejeztem, tulajdonképpen elbúcsúztunk a konzultánstól, majd délután 3-ra lett egy következő ügyem. Ez a napon viccesen indult, a rendőrség házkutatást tartott nálam, és elvitte a Kendermag Egyesület dekorációjára szánt ipari kender növényeket, 40 tő ipari kendert, mert hogy ők úgy gondolták, hogy ez kávítószer gyanús dolog, ami nálam a lakásomban történik. Aha. És nem, de várjunk csak, a kender az illegális, vagy a THC tartalom az illegális? Na, hát igen, ezt kellett volna nekik is először utána nézni valószínűleg. Ennek az előzménye az volt egyébként, hogy megjelent egy internetes portálon egy videó, hogy kell összerakni egy otthoni termesztő rendszert, ahol hát pont mivel a Kendermag Egyesület tüntetésére, mondom, csináljuk a dekorációt, ezért kapura jött, hogy ahogy rakjuk össze, föl is tudják venni. És hát nyilván ezen a videón látszott, hogy kender növények vannak. Az is elhangzott viszont ott, amire már nem fordítottak ekkora figyelmet, hogy az ipari kender, ami annyit jelent, hogy a THC tartalma 2% alatti mindenképpen, tehát felnövekvő állapotában is. Ez nem minősül kábítószernek, egy teljesen legálisan vásárolható magról beszélünk, amiből egyébként étkezési kendermagot szoktak előállítani, tehát ezek a növények ilyenek voltak. Mit csinálnak a kendermagból, milyen ételt? Tápláléki kiegészítőnek használják az olaját és mindenféle ilyesmit, tehát ezt egyébként szotyizásra tökéletesen alkalmas, tehát a pirított kendermag az egy nagyon finom cucc. Olyasmi, mint a szotyi. Vagy kendermagos csirkéknek. Hát meg csirkéknek persze, de hát kerestek meg már galambászok, hogy nyomjuk ezt a részét és az iparnak, mármint hogy a galamboknak milyen jót ez a kendermag egyébként, de emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmas és nagyon sok telítetlen zsírsavval tartalmaz, ami... Szemben a THC valamit nem tartalmaz. Az ipari kender nem, meg hát a kendermagja az végképp nem, tehát az semmi kendermagja nem. Most a lényeg, hogy a rendőrök kijöttek, és a sorsfintora az annyi volt, mondjuk, hogy én kedden voltam a Teve utcában a BRFK-n egyeztetni a tüntetés részleteit, ahol jegyzőkönyvbe diktáltam, hogy ipari kender lesz a dekoráció, ne ijedjenek meg tőle majd, ha meglátják ott kint, amit egyébként a lakásomban nevelek egy lámpa alatt. Ma ez volt kedden, majd szerdán kijött a kábítószerügyi osztály, és lefoglalta ezt a teljes mennyiséget. Annak ellenére, hogy mutattam nekik minőségi bizonyítványt, tehát hogy én ezt a Kompolti mezőgazdasági kutatóintézettől vásároltam. Gondolom, hogy azután, hogy valaki bemegy a rendőrségre egy nagy bokorral, hogy feljelentse saját magát, azután az ember odafigyel, hogy bármi ilyesmit vásárol, arról papírja legyen, stb. Tehát, hogy bármikor is vegzálnák őt, akkor azt ő tudja igazolni, hogy ez. Hát egész konkrétan áfás számlával rendelkeztünk róla, tehát hogy még csak nem is az, hogy lemondás valami, és hogy keresztül. És írod az adóból, gondolom. Hát, helyes, természetesen, világos. Ez támogatásként érkezett volna be az Egyesülethez egyébként, és természetesen igen, így ahogy mondod. Az ügy érdekessége az, hogy kihoztak magukra egy szakértőt, tehát mondjuk számomra az is az ügy érdekessége volt, hogy ez miért kellett 6 darab rendőr, hogy nem tudom, bejöjjenek a lakásomba és körülnézzenek. Nyilván találtak egyébként fél gram füvet is, amit én ugye fogyasztok, és hát nem nagyon dugdosom otthon magam elől. Tehát a lényeg, hogy ezért eljárás indult ellenem újra, én másnap bejelentkeztem ismét az elterelésre, illetve a ipari kender növények okán, meg a Kendermag Egyesület eljárást kezdeményez a rendőrsége szemben. Ez első körben annyit jelent, hogy panasszal élünk a hogy mondjam, magatartás vagy tevékenységükkel szemben, ami annyit jelent, hogy közigazgatási eljárás keretén belül okozott kár megtérítését fogjuk kérni. Magyarul a Kendermag tüntetésre a demonstrációt fizesse a BRFK ki. Na de nektek van ügyvédetek, gondolom. Én hallottam egy történetet, nem csak rád sújtott le a törvény keze, hanem egy 70 éves körüli nénire falun lecsaptak, előállították, és a néni nyilatkozott utána, hogy ezt nem is tudta, hogy ez micsoda. Ha tudta volna, hogy 1,5 millió forint érték ez a dolog, akkor valószínűleg talán nem is ártatlanul állna itt most a mikrofonok és a törvény előtt. És ez a néni elmondta, hogy hát ő aztán eszeágában nem lesz ügyvédre költeni, hogyha úgy ítélik, hogy ezzel ő bűncselekményt követett el, akkor ő majd leüli. Hány évet találtak nála? Nem tudom, mert 1,5 millió forint értékű, de az nem ipari kender volt. Na jó, de hát ez semmit nem jelentett, egy növény. Állítólag az unokák már éltek vele, mint lehetőséggel. De elképesztő volt maga a történet, hogy a 70 éves néni, akinek minden szavából sütött az, hogy ez az egész dolog nem érdekli, hogy ez teljesen irracionális, ami vele történik. Tehát egy másik világ, egy UFO történet volt az egész, és megszólalt a rendőrség, akik a szabály, és ami egyébként bizonyos szempontból érthető, de ebben a kontextusban teljesen irreális, egy UFO-vá változott. Borzasztó érdekes. Nekem az ipari kenderről jut eszembe egy vicc, amit nem is olyan régen kaptam e-mail postán. Két politikus, akik ott meg voltak nevezve, de én most itt nem fogom megnevezni. Két politikus sétálgat a mezőn. Már ez önmagában is egy vicc, ugye? Meglátnak egy öreget, ahogy éppen arat. Kérdezik tőle, hogy mit arat maga öreg? Kérdezi az egyik politikus, mire a másik rászól. Adjad már, nem mit érdekel, mit arat? Úgyis akármit is arat, az úgyis mind a miénk lesz. Mire az öreg megfordul, és oda szól. Kendert aratok, kötél lesz belőle. Ez most csak az ipari kenderről jutott eszembe természetesen. Jó, hát ilyet kaptunk mi is még 2003-ban az üntetésre, jött ki valaki egy ilyen kenderkötélből formált, nem tudom, akasztófát, hogy nesztek kender. Annyira nem tetszett ez a vicc akkor. Aha. Ez a vicc, hogy Magyarországon, vagy ugye egyáltalán a civilizált világ nagy részében vannak bizonyos tiltott szereket tartalmazó listák. És ezek a listák, ezek nem arra vonatkoznak, hogy mit szabad és mit nem szabad árusítani, mert ehhez gondolom, hogy van köze az államnak, mit szabad és mit nem szabad behozni a határon, hiszen azt az állam ellenőrzi, tehát hogy azért ezeket szankcionálja az állam, és ez úgy gondolom nem is baj. Hanem, hogy mit szabad vagy nem szabad neked megenned, vagy neked meginnod, vagy neked lenyelned, vagy elfüstölnöd, vagy én nem tudom. Tehát ami arra vonatkozik, hogy a legszemélyesebb szabadság, hogyha belegondolsz, talán még előbbre való a szólásszabadságnál is, hogy mit eszel, vagy mit iszol. És akkor ebbe az állam beleszól valamilyen jogon, én nem tudom milyen jogon, hogy te mit tehetsz, vagy mit ihasz. Tehát, hogy ő egy tiltott szerek listáját piacra dob, mondjuk azt mondja, hogy vannak bizonyos gombák. És akkor ezeknek a gombafajtáknak ezt a részét szabad, azt a részét nem tanácsos, mert azok halálosak, vagy hánytatnak, vagy én nem tudom, azt a részét pedig tilos és börtönben ülsz miatta. Tehát, ha ebbe belegondolunk, hogy ez mennyire végtelenül abszurd, és én azt gondolom, hogy el fog jönni a történelemnek egy olyan kora, amikor majd erre úgy fogunk gondolni, mint ahogyan most gondolunk arra, hogy valaha embereket, például Giordano Brunót tüzes mágián megégették azért, mert azt mondták, hogy szerintük ez az égítest a körül, nem pedig az az égítest e körül. Tehát én szerintem ez egy olyan mértékű barbárság egy embert azért, mert bármit is, amit talál, ami a keze ügyébe kerül, megeszik. Ezért börtönbe csukni, hogy az valami elképesztő. Robi, én nem egy kicsit demagognak érzem ezt a fajta szabad elvűség képviseletet, mert tulajdonképpen mindenfajta törvényt ilyen alapon el lehetne törölni, amit te most elmondtál annak alapján. Minden törvény ellentmond és durván korlátozza az embernek a szabadságát, ami egyébként bizonyos értelemben igaz lehet, de ismétlem, akkor minden törvényt ezen az alapon el lehet. Melyik törvény? De így, hogy minden törvény, így nem igazából, tudunk igazából tehát, azért, én azt gondolom, hogy mint általában bármilyen tiltott dolog esetén magát, a magatartásformát kriminalizálják. Tehát egy bizonyos viselkedést. De pont az, hogy nem ezt teszik. Hiszen nem a drogfogyasztás büntetik, ahogy én rommá ihatom magam, és alkoholista lehetek egész életem, és szétszeretem a családom, a magatartásforma, az tök ugyanaz, hogy én füvet szívok, hogy alkoholt iszom. És az a lényegi különbség a többi törvénnyel szemben, és erre próbáld meg kiegyezni akkor tovább, mert szeretném, igen. Hogy ez egy áldozat nélküli bűncselekmény. Itt az áldozat te magad vagy, még mondjuk egy lopásnál. Az nem jelenti, hogy nincs áldozat. Én ezt értem, de mégiscsak én nem ártok másnak. Én magamnak ártok, magammal, és itt jön a szabadságjog kérdés, amit Robi mondott, hogy ezt dönthesse el mindenki maga. Ha én öngyilkos akarok lenni, senki nem akar utána börtönbe zárni, mert pedig annál durvábban nehezen árthatok magamnak. Tehát ezeknek az a lényege a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknek, mert a fogyasztói típusnak, hogy nincsen áldozata. Nincsen olyan, aki bár, tehát aki másra vonatkoztatva kárt okozni. Én ezáltal. Ha pedig saját magad vagy az áldozat, akkor azt kéne eldönteni, hogy te kiskorú gyerek vagy-e, és a politikus bácsi az a te édesapád, édesanyád-e. Tehát ez a fő kérdés. Mert hogyha az, és te kiskorú gyerek vagy, akkor ő téged, mint gondviselőd, jogosan tilt el attól, amit ő úgy vélelmez, hogy az árt neked. Ha viszont ez nincsen így, és te egy felnőtt polgár vagy, és nem arról van szó, hogy ő a te gyámod, hanem arról van szó, hogy ő a te küldötted. Te őt megbíztad azzal, hogy képviselje azt, amit te szándékozol. Nem pedig arról van szó, hogy te fölhatalmaztad őt arra, hogy ő te feletted járjon el. Értve van? Tehát akkor itt egy nagyon-nagyon komoly szerepzavar rajzolódik ki lelki szemeink előtt. Na fiúk, hogyha adtok egy percet, akkor én föltennék nektek egy kérdést, mert engem tényleg érdekel. Hát kifejtsem egy kicsit. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész legalizálási, liberalizálási tematikával olyan, mintha a jó úton járnának emberek, de mintha rossz irányba indulnának el rajta. Megmondom, hogy mire gondolok. Hogy ha egyetértünk abban, hogy ez a társadalom a fogyasztói addikcióra építi az összes marketingét, mindenfajta terméket az úgy akarnak eladni nekünk, hogy rászokjunk. Akkor, és hogyha egyetértünk abban, hogy ebben csomó negatív következménye van ennek, akkor azt kéne kimondani tulajdonképpen, hogy nem, hogy a drogot nem kéne liberalizálni, hogyha igazán jót akarunk ennek a társadalomnak, hanem kriminalizálni kellene az összes fogyasztói marketing addikciót, és tulajdonképpen pontosan én úgy érzem, hogy ez egy én ezért nem tudok azonosulni ezzel a fajta úgymond szabadságküzdelme. Én úgy érzem, hogy a jó úton megy, de a rossz irányba, mert én azt gondolom, hogy ami negatív, az tulajdonképpen a fogyasztói addikcióra, és hihetetlenül képmutatóan kriminalizálja a társadalom a drogokat, miközben nem kriminalizálja. Tulajdonképpen a saját tabuját, a fogyasztói társadalom azt nem akarja, hogy a legnagyobb tabujára fény derüljön, hogy mi lesz a fogyasztó, hogy lesz valakiből fogyasztói junkie. Amikor a fogyasztás egészen extrém formát ölt, azt már ő kriminalizálja, mert megmutatja, hogy hova vezet a fogyasztói társadalom útja. Mi a végállomás? Röviden reagálnom kell arra, amit mondtam, mielőtt még Péternek átengedném a szót. Tulajdonképpen egyetértek abban, amit mondasz hatásmechanizmusában, de nem értek egyet az eszközeidben, mert hogy először nem azt kell megvizsgálni, hogy milyen hatást akarok gyakorolni a társadalomra, hanem hogy milyen jogaim vannak, tehát milyen módon járhatok el én. Tehát, hogyha én azt látom, hogy amit te csinálsz, mondjuk dohányzol, az neked árt, akkor az egy indokolt igény bennem, hogy én téged erről leszoktassalak, de nem indokolt a kezedre ütnöm ezért. Érted? Mert nincs jogom hozzá. Példát mutatni kellene először is, és akkor az állami bevételek ugye alkoholból, dohányból, stb. Tehát nem igazán mutat példát. Én teljesen egyetértek, tudod mit? Kriminalizálja, de ne a fogyasztást. Kriminalizálja a kereskedelmet. Kriminalizálja a behozatalt, mert ahhoz joga van. És nem csak a drog esetében, hanem mindenfajta addikció esetében. Tegye meg! Ez a következő. Hiszen ott vannak azok a mocskos tévéműsorok, meg ott vannak azok a borzalmas szappanoperák, azokra talán nem lehet rászokni, legalábbis az alantasabbjára. Hogy is ne lehet? Meg ingyen adják. A sabjára nyilván még károsabb rászokni, mint a színvonalasabjára. Ingyen adják neked a kólát, stb. De én egyetértek veled, de ne azt büntesd, aki a kólát issza, büntesd azt, aki a kólát terjeszti. És ugyanez vonatkozik a kokainra, mint a Coca-Colára, amely régen kokain tartalmú volt. Na, én pedig visszakanyarodnék Magyarországra 2007-ben, tehát alapvetően én is elviszinte minden egyetértek, amit mondasz. Tisztázunk pár fogalmat, tehát mondjuk, hogy mi is a legalizáció, amit mi szeretnénk. Mert erre sokan azt mondják, hogy ez a szabad piac, és hogy akkor hű. Mi mi pedig azt gondoljuk, hogy most van a szabad piac, most van az, hogy bárki bármikor bármilyen szerhez hozzá tud jutni, 2 perc alatt gyakorlatilag, nem szűrjük azt, hogy ez fiatalabb 18-nél vagy idősebb, nem nézzük azt, hogy mit tudom, milyen THC tartalom mondjuk a fű, ami most ugye az Independentben megjelent, hogy hűde megnőd, nem nézzük azt, hogy fölhomokasztál valaki, és még szilikózist kapsz el, nem nézzük, hogy a bevétel az a bűnözői köröket gazdagítja, hanem tralala, nem az államhoz jön be. Mi azt mondjuk, hogy állami szabályozásra vágyunk. Tehát egy kicsit apáskodó szerepre pont, amire azt mondod, hogy figyeljen rá valaki, az állam vonuljon be egy területre, szabályozza azt, hogy ki, mikor, milyen körülmények között mihez juthat hozzá. Ez a legalizáció, és azt gondolom, hogy ez viszont szükséges, mert jelen pillanatban pont a fogyasztói társadalom mintájára, ami ellen ágálsz te is, és egyetértek vele teljes egészében, a példamutatás, stb. Egy fogyasztói társadalomban élve egyszerűen ehhez kell alkalmazkodni. Tehát látjuk azt, hogy igénye van az embereknek arra, hogy drogot fogyasszanak. Itt most ki legálisat, ki illegálisat, de az emberek 90-95%-a fogyaszt valamilyen drogot. Sőt, a civilizációk 100%-a fogyaszt valamilyen drogot, tehát gyakorlatilag nem találsz olyan civilizációt, valami mindenhol tilos. Itt Magyarországon például a marihuána a tilos, de az iszlám világban éppen az alkohol a tilos, ami pedig itt nálunk nagyon be van ágyazva. A világnak vannak olyan civilizációi, ahol mindkettő tilos, de ott garantáltan ópiumot tolnak. Tehát érted? Tehát ezt kell érteni, hogy valamilyen mámorral minden civilizáció él. Most elmennél az iszlám világba, és azt magyaráznád, hogy milyen jó is a te kis borocskád, ott pontosan ugyanannyira, te borász vagy, úgyhogy hát Gábor a legjobb, akinek ezt magyarázhatom, ott téged ugyanúgy kinéznének és gyűlölnének, mint itt, hogyha azt mondod, hogy a marihuána fogyasztás, vagy a hasis az mennyire egy jó hatású készítmény, érted? Pontosan ugyanez a helyzet. Civilizáció dolga. Civilizáció dolga, de így egészen más most, ahogy elmondtad, hogyha kimondjuk, hogy alapvetően egy rossz dologról van szó, ami szükséges rossznak, vagy nem szükséges, de létező rossznak látszik, és ezért kell valamit kezdeni vele értelmesen. De abból, amit te elmondtál, szinte már megválaszoltuk azt, hogy miért nem történik meg ez a legalizálás, liberalizálás. Nyilvánvaló, hogy nagyon komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne történjen meg. Tiszta, hát azt szokták mondani, hogy két kör jár jól ezzel a jelenlegi rendszerrel, két, hogy mondjam, társadalmi rétegnek ad munkát, részben a bűnözők, akik ebből élnek, mert hogy hatalmas bevételek ez ügynek, részben azok, akik üldözik őket, mert hogy az ő munkájuk is megszűnhet. És egészen komoly más összefonódásokat képzelni. Például, hogy Afganisztánban miért kellett annyira bevonulni, ami egyébként ott mi van azon kívül, amiről most beszélünk. Na most. Azon kívül mi van még Afganisztánban, annyira oda be kellett menni. Na most azt hittok, hogy a CIA az ezekre utazik gyakorlatilag, de ebből tartja el magát valószínűleg. Vizsgáljuk meg, hogy a magyarországi drogkereskedelemnek körülbelül hány százaléka foglalkozhat marihuánával? Hát én ilyet nem tudok mondani, azt tudom, hogy a fogyasztóknak nagyjából 90%-a marihuánát. Hát, hogyha azt mondjuk, hogy a fogyasztó 90%-a marihuánát fogyaszt, akkor feltételezhetjük, hogy a kereskedők 90%-a is marihuánát. Tehát a kereslet kínálat elmélet elve alapján azt gondolhatjuk, hogy ott is egy olyan 90-10%-os lehet a megoszlás. Mennyiségben igen, ha már bevételi oldalról közöttünk, akkor lehet, hogy egész mást kapunk. Persze, de most, hogy igen. Na most, hogyha esetleg az állam mondjuk zárjegyessé tenni és adózott termékké tenni a marihuánát, és ilyen módon mondjuk kiskorúakhoz nem juthatná, stb. Akkor azt mondhatnánk, hogy ennek az egész drogkereskedelemnek ennek 90%-a ellehetetlenülne. Hát pontosan. Ugye? Ez a 90%. És akkor ezek a rendőrök kénytelnek lennének bűnözőket fogdosni, tehát mondjuk erőszakos bűncselekmények, betöréses rablások, korrupciós ügyek esetleg a politikával összefonódó maffia, vagy ilyesmi. Tehát, hogy minden ilyesmire lennének kényszerülve a helyet, hogy ezeket hajkurásszák. Hát, vagy inkább úgy mondom, hogy ez az elvárás irányulna feléjük, mert pillanatnyilag azért van egy olyan társadalmi elvárás, hogy a drogosokat fogdossák össze. Az a szerencsés helyzet, hogy én most éppen a rendőrtiszti főiskoláról érkeztem ide, ahol szerencsém volt több rendőri vezetővel beszélgetni az ott tanulók előtt, és hát egy hasonló vitában, vagy vita nem nagyon volt, hozzáteszem, egy beszélgetésben volt részem, és teljesen egyértelműen kiderül, hogy ők maguk sem értenek, tehát a rendőröknek, legalábbis akiket én ismerek, és akikkel találkoztam, itt a Rodler Norbert volt élen, aki a BRFK-nak kábítószer osztályvezetője, dr. Németh Zsolt, aki a tudományos főigazgató helyettese a rendőrtiszti főiskolának, illetve Csendes László, aki pedig a bűnmegelőzés osztályvezetője, mindannyian elmondták, hogy teljesen értelmetlen ez a törvény, ami van, az ő munkájukat gátolja, ők egyszerűen végrehajtó szerv, tehát hogy nem tehetnek mást, ahogy itt már el is hangzott, ugye, hogy nekik üldözniük kell, de ha rajtuk múlna, akkor ez nem így lenne. Hát, csak megint egy érdekesség, amikor hozzám följött 6 darab rendőr egy szakértővel házkutatni, és elvitte az ipari kendert, én azt láttam rajtuk, hát én egy viszonylag kommunikatív fiú vagyok, amikor így jönnek hozzám házkutatni, én kávéval, teával kínálom őket, odaadom a cuccot, amit kérnek, tehát semmilyen gond nincs, de úgy láttam, hogy frusztráltak nagyon, tehát hogy valami így nem stimmel. És akkor egy időközben hát 2 órát együtt töltöttünk, azért vagy 2 estet, és kiderült, hogy igazából őket elhozták egy olyan ügyről, amikor 50 000 extazi eladásáról szóló elfogás lett volna éppen, és gondolod azt a szegény rendőrt, úgy föl, hogy Bruce Willisként megy és harcol a bűnözőkkel szemben, és elküldik Juhász Péterhez, hogy ipari kenderrel szórakozzál. Meg a 70 éves nénihez. Pontosan, és tehát annyira értem őket, hogy ebből annyira elegük van nekik is. Tehát nekünk a rendőrség egyáltalán nem ellenség, egy ütköző igazából a politika és a civil élet között, mert ők a végrehajtók, de... És ott van az a sok rohadt heroin dealer, akik halált árulnak, tételesen halált árulnak, és a kórházba beviszi, tehát amikor elmegy elvonóra az illető, hogy végre lebírjon szokni funkdoktorhoz, és a kórházba az elvonóra beviszi utána a cuccot, hogy visszaszoktassa, hogy biztosítsa saját maga számára a következő évekre, még amíg húzza a szerencsétlen, a bevételi forrást. Na most az ilyen dílerek, azoknak az elfogása, azért lehetetlenül el, mert nincs rá kapacitás, mert azokat kell hajkurászni, akik füvet árulnak. És nem csak kapacitás. Sőt, azokat kell hajkurászni, akik füvet fogyasztanak. Jó, de nem, de ez van igaz, hát nem tudom, tudjátok, hogy mondjuk a BRFK kábítószer osztályán hányan dolgoznak. Ez egy érdekes adat lehet, 28 fő. Tehát, hogy azért ez nem egy irreális mennyiségű rendőr, aki ezzel foglalkozik, és ebben tényleg benne van ez, hogy a kőkemény dílerektől a mindenig. De gondoljatok bele abban a részben, hogy megint csak mondjuk erre a legszebb példa, és a hallgatók imádni fogják, vagy úgy mondom, hogy statisztikából az derül ki, hogy a lakosság 80%-a oda van a razziákért, mert azt gondoljuk, hogy ezzel bűnözőket kapunk el, és na ezzel aztán meg lehet akadályozni. Egy diszkó razziánál az, hogy dílert kapjanak el, az gyakorlatilag lehetetlen. Ugyanis abban a pillanatban, hogy ő eldob mindent a kezéből, már pedig amikor fölkapcsolják a villanyt, és ő ott, hogy mondjam, megtudja, hogy razzia van, mindent azonnal eldob, onnantól ő maximum, ha fogyasztott előtt, akkor fogyasztóként állítható elő, hogyha okosan csinálja egy dealer, nem is fogyaszt abból, amit árul nyilvánvalóan, hogy ne ő vigye el a saját hasznát, akkor ő még a fogyasztói típusú magatartásba sem esik bele. Tehát igazából pontosan a fogyasztók üldözése egyszerűen nem csak az, hogy leköti a rendőrség energiáit, hanem ellenérdekelté teszi a fogyasztót abban, hogy dealerre valljon, hiszen ő is része az ügynek. Teljesen ellenérdekelté teszik a normális embereket, hogy a bűnözőkkel szemben állást foglaljanak. Itt van egy nagyon tipikus SMS, és nagyon-nagyon jól világít rá a sokak fejében élő kétségekre. Robi, mit tennél, ha egy bedrogozott ember elütné egy szerettedet? Az a hibás, aki drogozik, nem más. Ne kenjük a terjesztőkre, ugyanis ha nincs fogyasztó, a terjesztő tönkre megy. Na kezdjük azzal, hogy mit szólnék én, ha egy bedrogozott ember elütné egy szerettemet. Most te nem a bedrogozott emberről beszélsz, hanem a bedrogozott autóvezetőről beszélsz, tehát rögtön összevonsz két dolgot, amit egyébként nem kéne. Tehát amit te írsz, az nem a droga. Várjál, de akkor az alkoholt is tiltsuk be, mert alkoholosan is lehet autót vezetni. Tehát akkor nem az alkohollal van a baj, hanem az alkoholosan autót vezető emberrel is. Ugyanez a helyzet, akár a marihuánával kapcsolatban. És azt tegyem hozzá, hogy a közötti baleseteknél, amelyik személyi sérülése jár, a felénél alkoholos befolyásoltság állapítható meg. Tehát minden második személyi sérülése jár a balesetnél alkoholt fogyasztott, vagy az egyik, vagy a másik. És mi van akkor, hogyha nem csak a személyes sérülnek, hanem mondjuk ő maga is? Akkor most mondjuk ki megint egy hihetetlen nagy hazugság egy társadalmi vitában, mindkét oldalon egy közös hazugságot táncolnak körbe ez ügyben, mert az igazán veszélyes ebben az esetben a veszélyes üzem maga az autózás, mint olyan. Ezt soha nem mondják ki. Erre az autó az egy ártatlan dolog, mert olyan kőkemény lobby érdekek vannak mögötte, és az folyamatos hazugsága egy civilizációnak elpusztítja a saját életfeltételeit egy bolygón, és ennek a legistenítettebb megtestesítője az autó. Minden utcasarkon van egy bálvány, ami ezt reklámozza, és nem mondjuk ki, jaj, hogy az egy gyilkos üzem. Az autó az egy gyilkos üzem. Nem az a veszélyes a társadalomra, hogy emberek, mit tudom én, baráti társaságban elborozgatnak. Egyébként hadd mondjam el itt, ha megragadva ezt az alkalmat, én mivel borral foglalkozom, elég sok tapasztalatom arról, sokkal veszélyesebb holtfáradtan egy csepp alkohol nélkül volánhoz ülni, úgy, hogy leragad az ember szeme, mint akár két pohár borral, és egyébként... Csak a fáradtság egyébként nem érhető. Ne felejtsük. Tehát az nem szondáztatható a fáradtság. Ne felejtsük ezért el. Aztán nem lehet szankcionálni, ezért nincsen értelme tiltani. De mondtam egy érdekes példát. Igen. Sokkal veszélyesebb, ezt saját tapasztalatból tudom, és ez az egyik, a másik meg az, hogy azért ez is egy elképesztő dolog, hogy egy bortermelő országban, Magyarországon nulla a limit, mikor minden valamire való bortermelő országban megengednek egy pohár bort, vagy ilyesmit. Ez egy nonsens, ami egyébként egészségügyileg is nonsens. De van itt a kérdésre válaszoljunk, tehát egyértelműen, és hadd tegyem világosra a hallgatók számára, és senki nem gondolja azt, hogy mondjuk füvezve lehessen vezetni, tehát természetesen úgy, hogy veszélyes füvezve vezetni, és tehát ezt azt gondolom, hogy érdemes tisztázni, hogy itt nem erről szól, hanem arról szól, hogy én otthon mondjuk magamban megijatok egy üveg sört, akkor elszívhatok egy jointot, erről szól igazából a történet. Tovább is van az SMS, és arra még nem reagáltunk arra a részére. Az a hibás, aki drogozik, nem más. Ne kenjük a terjesztőkre, ugyanis ha nincs fogyasztó, a terjesztő tönkre megy. Most ez a logika, ez így működik, csak így mondjuk ólomkatonákkal lehet játszani. Tehát, hogy akkor leveszem az ólomkatonákat, és akkor az ellenség ólomkatonái azok ugye nyernek. Csak ez ugye nem így megy, ha mondjuk élő emberekről van szó. Tehát, hogyha ha azt írja, hogy ha nincs fogyasztó, a terjesztő tönkre megy, de hát van fogyasztó, akkor hát mi a teendő? Bezárod őket? Tehát akkor be kell zárni őket. Akkor kiket is kéne bezárni? Mert hogy erre vonatkoznak például statisztikák, hogyha jól tudom, a Hír TV honlapján jelent meg ezzel kapcsolatban egy felmérés. Mert mire? Hogy hány százalék a fogyasztó a fiataloknak, alkalmi fogyasztó? Hát ez tegnap volt egy ilyen hír fönn, de hát azért nem a Hír TV szájtját tekinteni ilyen értelemben hiteles forrásnak, tehát erre vannak tudományos munkák is. Ők azt írták, hogy 60-70 százalék, én mondok inkább valós adatokat. A 16 évesek között csináltak ilyen felmérést, a budapestieknek a 35 százaléka, országos viszonylag a 24 százaléka próbált már ki élete során illegális drogot. Nagyjából azt lehet mondani, egyébként szakemberek ezt szokták mondani, hogy mire 18 éves lesz valaki Magyarországon, addigra általában a fiatalok fele próbált már ki élete során valami illegális drogot, azt hadd tegyem hozzá. És mire, nagyon... és mire 26 éves lesz? Hát nagy része, de ez a kipróbálás, tehát azt nagyon ne keverjük össze a drogozó fiatallal, vagy a drogot használó fiatallal. Na jó, de hát a kipróbálás már önmagában illegális. Tehát nincs olyan, hogy... Tehát, hogy arról jogilag tök egyértelmű. Tehát arról beszélünk, hogy a törvény értelmében Magyarországon ülnie kéne a fiatalok, mit tudom én, ha 18 évesnek tekintjük a fiatalokat, de ha 26 éves korig számoljuk ugyanezt, akkor mondjuk a 80%-ának. Jó, tehát de akkor ott már bejön az elévülési idő is egyeseknél. Aha. Na jó, hát attól függ, mikor, jó, hát nyilván addigra már leüli, mire 26 lesz, hogyha 22 évesen kapják el. Tehát, de minden esetre ilyenek a törvények ma Magyarországon, tehát erről van szó. Előzzük meg a balesetet az utakon, vezessünk a járdákon, írja Manson. Mi az, hogy drog? Vetem fel a kérdést. Milyennek a szónak a jelentése? Ez azért lényeges kérdés, mert sokszor keverik az emberek a drog és a kábítószer fogalmát. A drog az egy egészségügyi fogalom, most egy nagyon röviden, és nyilván ezért férj is víz egy kicsit, minden olyan szer, amely a központi idegrendszere hatásra van, tehát a tudatunkat befolyásolja. Tehát az oxigén. Oxigén. Na erre mondtam, hogy kicsit félre tud vinni, ugye? A lényeg, hogy ez egy egészségügyi fogalom, a kábítószer, az ezen drogok közül az, amit a jog tilt használni, tehát jogilag nem használhatnám. Elvileg ezek a kábítószerek. Tehát ilyen értelemben, amikor támadnak, amikor elbeszélünk egymás mellett az, hogy most az alkohol, drog vagy nem, ott egészségügyi értelemben kell nyilván venni, és nem számít kábítószernek, hiszen a törvény nem tiltja ennek. Pedig ajde, hogy kábít. Hát igen, és hogyha valaki meg ebbe belegondol, hogy vajon mondjuk tudatmódosulást okoz-e, vagy koordinációs zavarokat, amit a fű vonatkozásában sokszor azt hiszem kicsit felnagyítva is szoktunk hallani, hát a fedrengő vagy témfergő részegekről beszélve itt ugyanazok a hatások fedezhetők föl. Tehát az a lényeges igazából itt megint csak, hogy még mielőtt előjön könnyű, kemény drog, hogy ilyen nincsen, drogok vannak, különböző drogok vannak, és ezekre személyekre használat mértékétől, gyakoriságától, mennyiségétől függően más és másként hatnak a szocializációtól a társas közegig, minden hatással van erre. Kaptunk egy zseniális SMS-t, ami a 80%, fiatalok 80%-áról szól, hogy alkalmi fogyasztó. Szívja az SMS író, hogy a fennmaradó 20%-ot meg le kell ültetni illegális letöltésért, és kész. Ja, hát igen. Egyébként azért a bor és a bor és alkohol, ez egy bonyolult kérdés. Egészen más, hogy hat például a borok, mint a szeszek, más hatást gyakorolnak. Mint az égetett szesz. Tehát nem véletlen, hogy, hogy az Európában kulturálisan ilyen meghatározó, sőt szent italá vált a bor, mert a kommunió, tehát az mit jelent az, hogy kommunió, hogy az embert felszabadítja, egyfajta ego állarcot segít levenni, és ez egy ilyen társadalmi szerep, rossz társadalmi szerepjátszásból az embereket közelebb hozza egymáshoz. Hát ez a legevidensebb tapasztalata a borral kapcsolatban. Míg például a szeszre sokkal inkább jellemző, hát egészen más, hogy néz ki egy házi buli, ahol söröznek, ahol mit tudom én, szesztisznak, vagy boroznak, és pláne, hogyha a borozás az nem ócska bort jelent, hanem a bor kapcsán beszélgetést, hogy ez miért, arról a termőhelyről jött. Tehát, hogy ez egy kultúra. Akkor már egy kultúra. És borzasztó érdekes, hogy hogyan lehet, nem csak a mértéknek része az, hogy kulturálisan viszonyunk valamihoz, vagy azért csak, hogy ártson. Tehát, hogy közelebb hozzon önmagunkhoz és egymáshoz, vagy pont ellenkezőleg az a cél, hogy elveszítsük önmagunkat és egymást. Van egy olyan vicc, amiben, ami úgy hangzik, hogy egy ilyen találós kérdés, miért drogoznak a művészek? Mert az art. Hogyha érthető. Van itt egy pár SMS. De hát pont erről beszéltél. Az a veszélyes az utcai drogokban, írja Várda Ágnes, aki pszichiáter egyébként, és a most bezárásra kerülő sárgaházat hagyja el éppen, hogy nem lehet tudni biztosan, hogy mi van bennük és mennyi. Pontosan. Na ezért lenne fontos a legalizáció. Tehát pontosan erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk ugye az Independentben megjelent, hogy 20-szoros mennyiségű THC-t tartalmaz a mai, mint a 10 évvel ezelőtt, ez egyrészt egy hazugság, tehát akkor ilyen alapon az ipari kendertől álltak volna be a 60-as években, ami lehetetlen, ugye. De pontosan ez lenne a célja, hogy a nikotinra, vagy a borra, vagy a sörre ráírjuk az alkoholtartalmat, tehát minden egyes drogra ráírjuk, hogy mennyit is tartalmaz az adott szerből, ugyanerre lenne szükség mondjuk a fű esetében, és tudjuk azt, hogy mit 5%-os THC tartalmú fű kapható. Rögtön ki lenne kerülve ez a probléma, hogy hűha, mi történik, hogyha egy négyszer olyan erős hasis cívok elvéletlenül. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legalizáció mellett egy igen komoly érv. És itt írja még egy SMS író, aki nagyon megdöbbent arról, azon, amit beszélsz, hogy felhomokozzák a füvet, tehát hogy valami homokkal keverik, vagy hogyan, vagy ez... Ez úgy történik, ez nagyjából egy éve jött divatba, és sajnos Hollandiában ráadásul, tehát érdekes a dolog, és azt hiszem pont a turisták miatt, tehát őket próbálják lehúzni, de ez ugye átköszönt aztán már Magyarországra is. Ilyen kis cukros vízzel, mondjuk Sprite-tal, vagy bármilyen üdítővel bespriccelik az éppen virágzó növényeket. Szintén nagyon káros egyébként. Az marketing addikció. Spriccelve annyira nem talán, és ezek után ilyen nagyon finom homokba pörgetik meg magát a virágot. Innentől, hogyha megszárad ez a cukros lé és ráragadt a homok, akkor egy ilyen csillogó virágú fű lesz, tehát ezt fogyasztók azt értik, hogy a gyanta, amikor kicsapódik, az egy ilyen csillogó hatást ad, ennek nagyon hasonló a kinézete, viszont a homokozás által nagyjából duplájára növelhető a súlya, tehát ez egyértelműen megint a dílerek érdeke, hogy kétszer annyiért tudják eladni a fele annyi füvet, ugye, tehát erről szól gyakorlatilag. Ami viszont életveszélyes benne, az, és itt most nagyon csúnyát mondok, de tényleg elgondolkozott az Egyesület azon, hogy elkezdünk följelentgetni embereket, hogyha homokkal árul füvet, és ezt megtudjuk. Ez most vicc félig, de hát egy olyan szinten felháborító. Szerintem tegyétek. Ez szerintem egy ilyen kérdés, de... De hogy hát ez milyen mértékű veszélyeztetés ez már? Ez nagyon komoly, tehát a fűnek amúgy nem lehet. Ráadásul a legaljasabb, tehát ilyen nyereségvágyból. Tehát az ilyen... És a legdurvább, tehát az, hogy a szilikózist okoz, tehát valaki elszív mondjuk 10 g milyen füvet, így nem tudom, ez nekem mondjuk egy két heti adagom, vagy nem tudom, hogy mondjam, azon lemegy mondjuk 5 g homok a tüdődbe, amit onnan ki nem szed senki soha. Tehát, hogy ez tényleg életveszélyesre teszi a füvet is, hát erre egyébként mi ki is adtunk mindenféle állásfoglalásnak, a honlapunkon fölhívjuk a figyelmet, fogyasztó figyelmét, hogy ez kerüljék, de hát sok lehetőségünk, ugye törvényi szabályozás ilyen, vagy állami szabályozás ilyen nincsen. Még néhány SMS. Amszterdamban miért nem mészárolják egymást halomra a kattan drogosok? Kérdezi néni. Milyen érdekes, hogy Hollandiában én jártam nem is olyan régen, de már többször is voltam Amsterdamban például, de voltam Leidenben, Haarlemben, holland kisvárosokban tel-is-teli kafésopokkal, és érdekes módon az élet nem hogy megy, de virágzik. Tehát, hogy nem úgy, mint elnézve ezt az országot, ahol a kombinó villamosoknak a felső vezetéke leszakad, meg nem 18 éve nem vagyunk képesek a világ legrövidebb metróvonalát felépíteni, és virágzik a korrupció, a közmorál az romokban hever, ehhez képest, meg Hollandiában, ahol legális a egyébként úgy tudom, hogy mindenféle természetes anyag fogyasztása. Hát nem legális, hogy tolerálják. Igen, tehát az egy nagyon lényeges különbség, hogy ők aláírták ugyanazokat a nemzetközi egyezményeket, amire itt mindig hivatkoznak, hogy ezért nem lehet itt semmit tenni, mert aláírtuk a New York-i egyezmény, meg a bécsi egyezmény, meg a mit tudom, miket. Ott kikerülték gyakorlatilag azzal, hogy törvényben ugyan benne van, hogy büntetendő, de a végrehajtását azt megszüntették, tehát egy közbevetőleges, hogy mondjam, jogalkotással a végrehajtását. De ez hallgatólagos, nem ez a konszenzus? Tehát nem hallgatólagos, mert az ügyészség kimondta a rendőrség felé, azt hiszem, hogy ne indítsanak eljárást a gram alatti fűvel, sőt a kereskedőkkel sem. Tehát ott is van egy legális ezt kimondaniuk. Nem, mert az már az ő dolguk, hogy mi az a súlyú bűncselekmény, ami még. Tehát, hogy ezt a nemzetközi szerződés nem írta elő, hogy mi a limit. Annyi van benne, hogy bűncselekményi kategóriába kell sorolni. Hogy most a szankció ott mi, az már nincsen ott nyilvánvalóan, ez minden ország maga oldja meg. De ott is van egy nagyon álszent dolog benne, mert egy káfisokban fél kiló fű lehet maximum, és 5 grammjával adhatják el. De az, hogy kerül be a káfisokba, tehát az a fél kiló hogy megy be hátul a hátsó bejáraton, ott az ugyanúgy illegális, mint Magyarországon az 5 grammot eladni. Tök illegálisan hajózik be Amsterdamba, tök illegálisan jut be a káfisokba a hátsó bejáraton, de utána tök legálisan árulják. A fogyasztó bemegy, és már legálisan hozzá. Tehát valahogy legálissá válik a kávéshop tulajdonosának a kezében, ahogy a pult alól előveszi. Ott legalizálódik. Hát ott legalizálódik, hogy bekerül a kávéshopba hátsó ajtón. Ez drogmosás tulajdonképpen, tehát a pénzmosáshoz hasonlóan. Igen. De reflektáljunk már erre, hogy miért nem mészárolják le már, mint amit néni kérdezett, hogy miért nem mészárolják egymást halomra akadtan drogosok Amsterdamban. Hát én azt gondolom, hogy ez eleve egy ironikus kérdés, hogy miért mészárolnák egymást, tehát nem gondolom, hogy tele lenne kattan drogosan mondjuk Amsterdam, bár hozzáteszem, ez a szegényeknek az iszonyú, hogy mondjam, hát nem tudom, hátulütője a drogpolitikájuknak, hogy kitaláltak egy remekül működő drogpolitikát, és az összes ország, ami a környezetükben van, az egy tarthatatlan drogpolitikával küzdik, ezért mindenki megy hozzájuk szívni, mert hogy ott lehet. Jó, hát azért csomó jó kis eurót elköltenek ott, tehát azért jaj, szegényeket én annyira nem sajnálom. De szegény hollandok ott vannak a víz alatt. Most nagyon gondolkodnak rajta a szomszédos országok mellett levő kisvárosok polgármesterei, hogy nem engedik meg azt csak holland állampolgároknak, hogy káfisokban vásároljanak, mert nekik ez komoly gondot jelent, hogy hétvégenként csőstől mennek át a francia, német, svájci turisták. Tehát a turizmus az nem jó. Ezt nem szeretik. Bizonyos értelemben jó, de amikor drogturizmus, tehát amikor semmi másról nem szól ez a turizmus, mint nem hogy menjünk előre. Nem csak az van, szexturizmus is van. Hollandiában nem véletlen, a hollandok jó érzékkel kitálták, ott nem nagyon volt semmi. Egy kereskedő nép, körülnéztek, mi tilos itt Európában. Két dolgot találtak, amit sehol nem toleráltak, azt mondták, jó, akkor ez nálunk lehet, és akkor kereskedünk. Újabb SMS. Tony írja. Bármelyik dealer mondhatná, hogy ő csak fogyasztója a nála talált drognak? Kérdezi. Úgy gondolom, hogy nem, mert hogy itt is van egy határ. Tehát, hogyha valakinél találnak mondjuk 35 gram füvet, mondjuk, akkor az nehezen nyalják be, hogy ő nem, fogyasztó, nem? Nem. Az a mennyiség, az mennyiség. Cselekmény. Tehát az, hogy mennyit találnak. Van kereskedelmi, létezik kereskedelmi mennyiség. Úgy van a magyar törvényekben, hogy van a kávítószerről visszaélés. Ha azt mondjuk, hogy ez 1 gram tiszta THC alatti mennyiségben történik, ami mondjuk nagyjából 10 gram füvet jelent, az csekély mennyiségnek számít. Hogyha ez ennek a 20-szorosa fölött, az jelentőstek. Tehát gyakorlatilag háromféle mennyiségünk van, van egy privilegizált, ez a csekély mennyiség, ekkor vállalatom én mondjuk az elterjedést, és van egy nagyon nagy, ez a jelentős mennyiség. De az, hogy aki kereskedik-e, az a cselekménye múlik, nem az, hogy mennyi van nála. Tehát, hogyha az bizonyítható, hogy eladott pénzt, átadta, stb., akkor az kereskedő, hogyha valaki csak tartotta magánál, nálam is volt már olyan, hogy éppen 50 gram fű volt otthon, mert éppen szüret volt, aztán csókolom, nem kereskedtem vele, hanem elraktam szépen magamnak, ettől még én fogyasztó vagyok. Jó, csak azért mondjuk tény, hogy a drog esetében van egy tagadhatatlan összefüggés, és úgy drogkarrieres összefüggés a fogyasztás és a kereskedés között. Tehát, hogy sokkal inkább, mint tudom én más témákban. Akár a prostitúció. Na várjál, de az összefüggés érdekes módon nem úgy jellemző. Tehát úgy vonod meg az összefüggést arról az oldalról közelítve, hogy a kereskedők hány százalék a fogyasztó, de nem úgy, hogy a fogyasztók hány százalék a kereskedő. Válik kereskedővé azért, mert úgy fogyaszt, hogy azt úgy tudja finanszírozni, hogy kereskedik. Ugye ne tegyünk úgy, mintha ez nem lenne probléma. Igen, de itt is összemosunk különböző szereket. Egyik képmutatásra ne válaszoljunk másik kép. Mert én egyetértek az, hogy a hivatalos politika az tele van képmutatással, de azért érzékelek képmutatást a másik oldalon. Én pedig azt mondom, hogy nézzük meg az okát. Tehát ebben egyébként tök igazad van, valóban az úgynevezett pusherek, tehát itt nyilván nem a nagyban kereskedő dílerekről beszélünk, hanem azokról, akik a különböző, én úgy gondolom, hogy redisztribúciós hálózat részei, tehát magyarul, amikor a haver megkéri a havert, hogy te úgyis mész a dílerhez, hozzál már nekem is, című történet, ami jellemző, hiszen nem olyan egyszerű hozzájutni abban az értelemben, hogy lemegyek a közérbe, hanem telefonálni kell, elmenni oda, kínos ráadásul, mert valami mégiscsak bűncselekményhez kötődő cucc történik, és ezekből a redisztribútorokból, vagy disztribútorokból, akik viszik tovább, ezekből előfordul, hogy azt mondja, hogy basszus, ezt csinálom, nem tudom, most már harmadszor vagy negyedszer megyek, miért nem mondjam azt, hogy ez most 200 forinttal több, vagy leveszi a maga kis adagját, és már csak 0,8 lesz belőle, és a saját fogyasztására ezáltal megkeresi a pénzt. Ebben tök igazad van, ez egy jellemző valami, megint csak egy kontraproduktív rész a törvénynek, hogy kitermelünk dílereket azáltal, hogy tiltjuk a kereskedelmet, mert hogy erre készülnek emberek, hogy menjenek el másoknak is venni, később rájön, hogy ez milyen jól működik, és még akár meg is tud élni belőle. Veszélyes terep ilyen értelemben egyértelműen, de ők még mindig nem azok, akikre maffia szinten gondolkozunk, hanem ők a nem tudom, 20 éves egyetemisták közül azok, akik a dílerhez járnak egyébként, és elhozzák a baráti társaságoknak is a szívnivalót. Jó, de ez e fölött már nem lehet szemet hújni. Tehát ez úgy gondolom, hogy ezt ti sem tartjátok annyira. Figyelj, jó fejségnek. Én azt tudom mondani, hogy az egyesületnek erről nincsen véleménye abban az értelemben, hogy mi azt szeretnénk, hogy legalizáltan megvásárolhassák. Ha én személyesen válaszolok erre, akkor én azt gondolom, hogy de ez baromi jó fej dolognak tartom, ugyanis örülök, ha nem nekem kell lemenni a közértbe, hogy ért. Tehát ugyanannak tartom, mint hogyha fölhívnám a haveromat, hogy hozzál föl nekem egy cigit a közértből, pont olyannak tartom az, hogy fölhívom a haveromat, hogy te úgyis mész ahhoz a bácsihoz, akkor hozd el nekem. Ez a része. Ha ennek. Ő keres rajta, akkor is? Tőlem keresen rajta, hogyha akar. Tehát ez most nekem személyesen mondom, nem izgat különösebben. Hát nyilván, hogyha engem lehúz, ez egy más kérdés, hogyha ez nem bevallottan megy, vagy nem tudom. Én nem tudok haragudni arra a fiúra, aki nekem hozza a füvet, mert én kérem, én adom érte a pénzt. Hogyha erre nagyon haragszom, de akkor nem akkor ezt tovább viszem egyel, akkor végül is a maffiára se tudsz haragudni, mert hiszen ők ugyanezt csinálják egyen nagyobb szinten. De a nagy különbség, hogy megélhetés szintjén, tehát hogy ebből akar élni valaki, vagy pedig szívességet tesz nekem, fogyasztónak. Ez szerintem egy nagyon lényeges része. Itt azért érzek egy hatalmatúztatást, mert itt megjelenik az, hogy te tolerálod azt, hogy ő ezen keres akár, csak ne ebből éljen. De várjál, hát azért, itt érzek egy de mi, de várjál, de van különbség a között, hogy 500 forintjával veszi meg, és 2500 forintjával adja el, vagy pedig 2500-ért vesz nem egyet, hanem négyet, és akkor a három haverjának is ad, amikor találkoznak a jövő héten. Érted? Aha. Nem látsz e között különbséget? Én engem tudod, hogy mi gondolkoztat el mindig? Amikor a bevezető drogról beszélnek, ami ugye a marihuána. És mindig a nagy ez cinikusan tett hozzá, remélem, hogy ami ugye. Igen, tehát, mindig a marihuánát nevezik bevezető drognak. Tehát a marihuána a bevezető drog. Mert hogy egyébként az is? Hát szerintem roppantul nem. Ha már valami bevezető drog, akkor már sokkal inkább a cigaretta a bevezető drog, sem mint a marihuána. Vagy akkor már sokkal inkább a sör a bevezető drog. Nem tudom, hogy hány olyan embert ismersz, aki előbb próbálta a marihuánát, mint a sört. De nincs ilyen, tehát hadd hívjam fel a figyelmet, van egy ilyen, hogy kapudrog elmélet, ezenek az elméletlengeve, ami egy valós elmélet, egyébként nagyon szeretnek erre hivatkozni politikusok, már teljesen elferdítés demagóg módon. Kapudrog elmélet annyit jelent, egy szociológiai felmérés eredménye, hogy azok az emberek, akik próbáltak életük folyamán bármilyen drogot már legalább egyszer, és tök mindegy a drog miensége és milyen, az valószínűbb, hogy kipróbálja a másodikat is, mint az, hogy valaki, aki egyet sem próbált ki, az ki fogja próbálni az elsőt. Ez a kapudrog elmélet, hogy ha valaki már egyszer rálépett arra az út, hogy kipróbálja a tudatmódosítást, akkor valószínűleg kipróbál egy másfajta tudatmódosítást is. Ennyit jelent. Azt nagyon sokszor emlegetik demagóg módon, hogy jön, mert a fű, és akkor majd a heroinhoz jut. Ennek viszont semmi alapja nincs. Ez az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO 98-ban, pedig ez egy rémkonzervatív szervezet, írásba adta. Tehát leírták azt, hogy a kapudrog elmélet. Ez, hogy annak a valószínűsége, hogy a füvet használó emberek közül valaki a heroinnal fogja folytatni, az összes lehetőség közül a legkevésbé valószínű. Tehát nincs ilyen okokozati összefüggés. Azért nem mindegy, minden statisztikánál azt kell megkérdezni, hogy mi is volt a kérdés, pontosan miről van szó. Igen. Tehát te azt állítod most, hogy a WHO szerint, aki egyáltalán nem próbált ki drogot, az ugyanolyan eséllyel fog keményebb drog, nem. Úgymond keménye. Na, nem. Ugye, hogy ez már így nem. Nem. Tehát akkor valami másról van szó. Mert ezt így lehetett érteni. Ezt most így lehetett érteni. A marihuána ellen az nem egy érv, hogy azok, akik nem próbálták soha a marihuánát, azokból hány lesz heroinista, vagy pedig aki a füvet próbálta, abból több lesz a heroinista. Na, mert azért ez meg akkor az összefüggésről van szó. Hogy arról van szó, hogy azt kell megvizsgálni, hogy akik például heroinisták, ma heroinisták, azok mivel kezdték? Sörrel kezdték? Mert akkor ez egy érv a sörbetiltása mellett. Cigarettával kezdték? Mert akkor ez egy érv a cigaretta betiltásával. Ez is egy képmutatás. Hogyha a harmadik dolog vagy a negyedik dolog volt életükben az, hogy egy jointot elszívtak, akkor ez a negyedik számú érv amellett, hogy a jointot betiltsák. Nem? Ez ráadásul pont fordítva nézed még szerintem te is. Hiszen nem azt kéne megnézni, hogy heroin fogyaszt a legdurvább szerek egyikét, az mivel kezdte, hanem hogy aki füvet szív, abból hány lépett át a heroinra. És erre mondjon valaki nekem egy okot. Hát igen. Mondjuk nem csak heroin, tehát nézzük. Kokain, extazi, bármire. Tehát azt tud, hogy a fogyasztunk a 90%-a füvet fogyaszt. Én magam próbáltam sokféle kábítószert kipróbálás szintjén. Füvet 15 éve napi rendszerességgel szívok. Eszembe nem jutott mondjuk a heroint kipróbálni, vagy a kokaint rendszeresen, vagy az extazit, nem tudom, fél évente egyszer bevezek egy partin, egy ekit, hogy jól érezzem magam, de ettől még nem vagyok én extazi junkie, hogy rá lennék szokva, és valami hű, de nagy dolog lenne, hanem ez nem egy okokozati összefüggés, hanem egyszerűen egy tényszerű valami, hogy mit tudom én, valószínűleg előbb ívott az ember sört, mint abszintot 80%-os alkoholtartalommal. Én ezt is egy képmutatásnak érzem, hogy megállunk ott, hogy sör, meg cigaretta. Mert miért nem beszélünk a kóla addikcióról? Miért nem beszélünk, hogy kedves hallgató, amikor remegve nézed a sorozatodat a tévébe, akkor te függő vagy. De én nem mondok egy durvábbat. És ugyanígy bármilyen termékre, persze, ha rászoktattak, kedves hallgató, akkor ha azt érzed magadban, hogy az neked kell, és vagy egy szükséged az a termék, hogy azt a terméket, és csak is azt a terméket, akkor rászoktattak valamire. És én tovább mennék, mert te azt hiszem még tovább mentél, mint én, mert én most nem általában a termékekről beszélnék, de mondjuk kifejezetten a drogokról, amit senki nem tekint drognak, mondjuk a csokoládét. Az is egy példa. Na jó, csak az, hogy az kőkeményen drog. Tehát, hogy arra tényleg fizikai függőséget alakít ki, tényleg rendszer. De fizikai függőség a tévésorozat is. Hát amikor remeg valaki, az hogy odaérjen, hát mi a különbség a kettő között? Olyan, bocsáss meg, az idegrendszer az, amivel azonosítjuk magunkat. Van különbség, de hát azért amit sokkal nehezebb leküzdeni, az mindig a pszichikai függés. Jó, egy valami nyilvánvaló, hogy a heroin fogyasztóknak valószínűleg a 95%-a, sőt 99%-a előbb fogyasztott marihuánát, mint heroint, de az is feltételezhető, hogy a marihuána fogyasztók 99%-a, sőt 99,9%-a soha nem fog heroinhoz nyúlni. Tehát ezzel tulajdonképpen nem a marihuána fogyasztást írjuk le, hanem a heroin fogyasztást. Tehát a heroin fogyasztásról szól ez a statisztika, a heroin fogyasztásról szól arról, hogy akik heroint fogyasztanak, de hát könyörgöm, aki heroint fogyaszt, az ennél, az a heroin, az útnak a végén jár, annak már semmi se drága, ő gyakorlatilag el lehet mondani, hogy miért gondolod azt, hogy az, aki heroint fogyaszt, annak a marihuána az egy történet. De miért gondolod, hogy a heroin fogyaszt az, ami külön állatfaj? Tehát itt nem, ő heroin fogyaszt. Valaki alkoholt, van, aki füvet, van, aki hidd el. Tehát ezek drogok. Mindenkire másik. Hát ezt megint csak kimutatják tudósok. És azt gondolod, hogy aki heroin fogyaszt, tehát egy olyan ember, aki heroin fogyaszt, az azt mondja a fűre, hogy, vagy világ életében azt mondta a fűre, hogy én ahhoz nem nyúlok, ne haragudja. Az nekem egy, tehát én láttam befüvezett embereket, ne haragudj, én azt nem szeretném. Azt én nem szeretném megélni, azok össze-vissza vigyorognak, meg röhögnek, én itt a magam hányadékában meg vagyok, ne haragudj, nekem ez a kultúrám. Tehát ezt hittek komolyan? Hát ha nem is így ezt mondja, de körülbelül igen, tehát azt mondja, hogy lenézem azokat, akik füvet szívnak, mert hogy ez mit nyújt egyáltalán. Tehát más, ahogy én meg azt mondom, hogy mit nyújt a heroin, hagyjám a békén, és nem azt mondom, hogy lenézem, de hát van bennem egy averzió, hogy hát így mégis kinek jutna eszébe a saját vénáját megszúrni. Tehát ez csak egy hozzáállás kérdése. Ne bántsuk a heroin fogyasztókat, azok ugyanúgy egy drogot fogyasztanak, mint az alkoholista, aki a napi 3 üveg viszkijét megisza, és nem egy ilyet ismerek viszont. Vagy akkor inkább vessük fel úgy, hogy bántsuk őket is, meg a heroin, hát, meg az alkoholista. Nem bántsunk, hanem hogy próbáljuk meg elfogadni, mert segíteni rajta, mert nyilvánvalóan beteg, nyilvánvalóan segítségre szorul, de ettől még ő nem feltétlenül rossz ember, nem rosszat akar. Na most én azt gondolom, hogy amit leginkább ki kéne mondani a történettel kapcsolatban, és amit a legkevésbé mondanak ki, egyik oldalon épp úgy, mint a másik oldalon, az, hogy igazából ez a társadalom beteg. Ez a társadalom beteg, mégpedig nagyon-nagyon súlyos junkie, Hát, ja. Olyan komoly fogyasztói függésben él a nyugati civilizáció, amit kizárólag csak a kemény drogokhoz lehet hasonlítani. És amikor ezt kimondjuk, figyeljétek meg az emberek reakcióját. Egy komolyabb baráti beszélgetésben, amikor arról esik szó, hogy hát tényleg ezt a bolygót talán nem kéne tovább gyilkolni, stb., akkor mindenki így azt mondja, hogy jaj, de hát nem mehetünk vissza a barlangba, meg a kőbalta, meg ezek az idióta hazugságok, ami kizárólag arról szól, hogy mi lesz az adagommal. Ja. Mi lesz a kocsi adagommal, mi lesz a műanyag adagjaimmal, mi lesz a plazma tévémmel, és az összes többi kemény drogommal, amire kibaszottul rászoktattak. És én rászoktam. Ja, én. És akkor azt tudja mindenki a megoldást. Hát nincs ember, hát aki akkor, ne tudná. Le kéne állni ezzel az egésszel. Akkor mi a végkövetkeztetés? Nem a marihuánával, vagy az LSD-vel kéne leállni, vagy a nem tudom mivel kéne leállni, hanem a fogyasztói addikcióval, mint olyannal, ami egy világfogyasztás. Elfogyasztjuk ezt a világot, amiben élünk. Mi a végkövetkeztetésünk? Nekem ez? Az, hogy általában véve a fogyasztás ellenesek vagyunk, de azon belül a marihuánát azt azért legalábbis addig, amíg a leszámolunk a fogyasztás fétisével, addig legalizáljuk, és akkor utána végül mindent. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor Lenin azt mondta, hogy hát mi alapvetően meg akarjuk szüntetni az államot, de ahhoz meg kell szereznünk a megfelelő erőt. Tehát először föl kell duzzasztani az államot jó nagyra, hogy később megszüntethessük. Tehát valami ilyesmiről beszélünk? Hát most, hogy mondjam, ezt a magam nyelvére fordítom, maga azt, hogy gyertek ki mindannyian május 13-án a Margit szigetre a Kendermag tüntetése, hogy elérjük a legalizációt, duzzasszuk fel ezt, demonstráljunk erőt, hogy hányan vagyunk, mutassuk fel, hogy itt van egy lehetőség, hogy ezt megváltoztassuk, és aztán talán elérjük ezt. Nem tudok, ez így, mit, tök igazad van, amit mondasz, de hát ez már egy, hogy mondjam, olyan szinten viszel magától ettől a témától, és annyira benne van viszont, tehát értem azt, hogy tök egy a téma, de hát ebben a világban élünk. Tehát tovább mehetnénk, és sajnálom, hogy vége az időnek lassan, de hogy nem az állam lenne ráadásul legjobb gazdája ennek a... Ebben a nem világban élünk. Hanem a példamutatás, amit te is kiemeltél, én is ebben hiszek. Hát most így legvégül a műsor végén szerintem szólítsuk fel a kedves hallgatókat arra, hogy lehetőség szerint maradjanak tiszták, és próbálják megőrizni az épeszüket. Ez így is van, ez tehát, hogy ha egy módjuk van rá, akkor lehetőleg ne fogyasszanak. Ha viszont arra vetemednének, hogy fogyasztanak, akkor viszont hadd szólítsuk fel a politikusainkat, hogy ne fenyegessék őket börtönnel. Pontosan, fogadjuk el egymást, de azzal megint csak tényleg egyetek egyébként az Egyesület alapszabályban is benne van, hogy lehetőség szerint ne éljenek az emberek hát, drogot. Ha egy mód van rá, kérnek, igen. Hát igen, hogyha egy mód van rá, akkor maradjunk tiszták, tiszta fejűek. És itt van egy SMS, amit dr. Várda Ágnes írt, és nagyon jellemző és alkalmas arra, hogy a műsorunkat ezzel zárjuk. A gyermekeim azt mondták, hogy a drogprevenciós eljárások jelentősen felkeltették az érdeklődését a drogok iránt. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.